اور اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل سیدھا راہ، ومنہا اور بعض ان راستوں میں سے جائرن تیرے ہیں، ولو شاء اگر چاہتا اللہ پاک لہداکم اجمعین، البتہ ہدایت دیتا تم سب کو، وعلی اللہ فائدہ روحانیہ دلیل کا، قصد السبیل، قصد السبیل کا معنی الطریق القاصد ای المستقیم، اور آیت کا معنی یہ ہے علی اللہ بیان طریق الحق، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے حق کا راہ بیان کرنا، جیسا کہ سورۃ اللیل آیت نمبر 12 نکالیں، سورۃ اللیل لنا ان علینا للہدا، ان علینا للہدا، اسی طرح ہے علی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمہ ہے رائے حق بیان کرنا، واضح کرنا، یعنی صراط مستقیم کا بیان اللہ رب العزت نے بطور تفضل کے اپنے اوپر لازم کیا، ومنہا جائرن اور بعض ان راستوں میں سے ٹیڑے ہیں، اس جائر کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب آپ کے پاس ہے جیسے یہودیت نصرانیت اور شرک کا راستہ، اور دوسرا جائر ہر وہ راستہ جو صراط مستقیم کے متوازی اہل بدعت اہل الحاد اور زندگاہ کا راستہ، جو اللہ رب العزت کے بیان کیے ہوئے راستے کے متوازی ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ راہ وہی سیدھی ہے جو اللہ نے بیان کر دی، اور اللہ رب العزت کی بیان کردہ راہ سے ہٹ کے ہر راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ نے کہاں بیان کیا؟ قرآن پاک میں، تو قرآن سے ہٹ کے کسی کتاب کا راہ بھی جو قرآن پاک کے متوازی اور اس سے ہٹ کے ہے وہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت کرتا اسی سیدھے راستے کی، اور کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا، لیکن یہ مشیت تکوینی اور خلقت کائنات کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے اختیار دیا اور راہ کو واضح کیا تاکہ ابتلاء متحقق ہو۔ وبالذی انزل من السماء ماء، دلیل توحید عقلی، دوم خلقت نباتات، پہلے آسمان و زمین اور انسان کی خلقت کا تذکرہ تھا، اب ہوواللذی یہاں کی ترکیب بھی مفید حصر ہے اور مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اس کام کو کرنے والا، انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، لکم منہ شراب، واسطے تمہارے اس میں کچھ پینا ہے، ومنہ اور اس پانی کی وجہ سے، شجر درخت ہیں، پی ہے اس درخت میں، اسی مول تم جانور چراتے ہو، جنبت لکم بہی اور پیدا کیا کرتا ہے واسطے تمہارے اس پانی کی وجہ سے، الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون اور خضور اور انگور، ومن کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک بے شک اس مذکور میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقومی یتفکرون واسطے ایسی قوم کے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، سوچ و بچار کرتی ہے اور فکر و تدبر کرتی ہے. ہوواللذی انزل من السماء، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی اتارنا یہ صرف اللہ کا کمال ہے اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں. ہوواللذی انزل من السماء ماء، مفتی احمد یار نے اور دیگر مشرکین نے یہاں تک لکھ دیا کہ پرانے زمانے میں اللہ والے جو ہوتے تھے ان کی کھونڈیاں ہوتی تھیں اور وہ بادلوں میں کھونڈیاں ڈالتے، جہاں بارش کی ضرورت ہوتی بادل کو کھینچ کے لے جاتے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں بعض بزرگ تو بارش بیچا کرتے تھے، اے بےمان، بعض بزرگ بارش بیچا کرتے تھے. یہ ہے برے صغیر کا مشرک، اور ابو جہل کا بھی یہ نظریہ تھا کہ بارشیں دینے والا اللہ ہے. دلیل میں یدبر الامر بھی ہے اور میں یردککم من السماء والارض، من السماء والارض، ان سے اگر پوچھو کہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے نباتات اگانے والا کون، تو فسیقولون اللہ، ابو جہل بھی کہتا تھا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارے حبل لات منات عزا اس کا کام نہیں. لیکن مفتی صاحب ابو جہل سے بھی کئی قدم آگے نکل گئے کہ بارشیں اللہ والے برساتے ہیں اور بادلوں میں کھونڈیاں ڈال کے، ابھی بھی یہ مشرک نہیں. ہوواللذی انزل من السماء ماء لکم، واسطے تمہارے نفع کے، منہ شراب، منہ یہ من تبعیضیہ ہے، کچھ اس پانی سے شراب پینا ہے، و منہ اور کچھ اس پانی سے، شجرون درخت پیدا ہوتے ہیں، فی یہ اس درخت میں، شجر کا اصل اطلاق ہوتا ہے تنے دار پودے پر، لیکن جہاں پر شجر عام ہے، گھاس کو بھی شامل ہے، شجر کا ایک اطلاق اصل یہی ہے، تنے دار پودا جس کا تنا ہو. لیکن آگے آ رہا ہے فی ہے، اس فیے کے قرینہ سے جہاں مراد تنے دار غیر تنے دار دونوں کو شامل ہے، درخت یعنی گھاس پوس اس کو بھی شامل ہے، فی ہے ان درختوں میں، تسی مول تم جانور چراتے ہو، مویشی چراتے ہو، جنبت لکم یہ نہیں فرمایا کہ درخت سے چراتے ہو، یہ فرمایا درختوں میں چراتے ہو، تاکہ جانور چرانے کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو جانور براہ راست درختوں سے کھائیں، دوسرا جانوروں کے لیے پتے جھاڑ دیے جائیں اور ہو وہ درخت کے پتے اور زمین پہ گرے ہوئے پتوں کو کھائیں، اگر من ہوتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا، اس لیے فی ہے ذکر کیا تعمیم کے لیے کہ چرنے کی جتنی صورتیں بھی ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں. یمبت لکم، اگایا اس اللہ نے واسطے تمہارے ساتھ اس پانی کے ازرعا، کھیتیاں، بس زیتون اور زیتون بن نخیل. یہاں شجر میں امباد کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، من ہو شجروں کہہ دیا، جبکہ ذرا اور زیتون میں امباد کی نسبت اپنی طرف کی. اس کا اصل فرق یہ ہے کہ عام طور پہ گھاس اور درخت وہ انسانی محنت کے بغیر اگتے ہیں، اور اس لیے وہاں کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ درختوں کو اگاتا ہے. اور عام طور پہ کھیتیاں اور زیتون، نخیل، عناب، یہ چیزیں انسان کاشت کرتا ہے، تو یہاں انسان کی طرف نسبت مجازی سے نسبت حقیقی کا وہم ممکن تھا، اس لیے یمبتوں میں نسبت حقیقی کا اظہار کر دیا کہ یہ تم خوش نہ ہو کہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا زیتون تم اگاتے ہو یا کھجوریں تم اگاتے ہو، وہ تمہارا اگانا ظاہری سبب کے ساتھ ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہ جو تم کھیتوں کے بیج وغیرہ یا یہ چیزیں ڈالتے ہو، فرمایا ذرا اس میں غور کرو تمہارا کام کیا ہے، تم تو بیج ڈال کے آ جاتے ہو اور بیج چلا جاتا ہے زمین میں. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو کھیتی کی شکل میں اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ جہاں پر بھی اس نسبت حقیقی کا اظہار ہے. یمبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے واسطے تمہارے اس پانی کے ذریعہ، وہ سبب مجازی ظاہری ہے. الزرع کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، بن نخیلا اور کھجوریں اور انگور. جہاں پر زرع کو مقدم کیا با اعتبار منافع کے، اور زیتون نخیل اس میں ترتیب رکھی با اعتبار عمر کے، زرع کھیتی کے منافع زیادہ ہیں، اس کثرت منافع کی وجہ سے زرع کو مقدم کیا. اور رہ گیا زیتون، زیتون کا درخت کئی سو سال تک اس کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے نمبر پر نخیل کی عمر ہے، کھجور کی، اس درخت کی بھی لمبی عمر ہے، اور بل آناب تیسرے نمبر پر انگور کی عمر کم ہوتی ہے، اس لیے دوسری ترتیب باعتبار عمر کے ہے کہ زیتون اور نخیل اور انگور، ومن کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیتن، اس مذکور میں البتہ بڑی دلیل ہے، دالتن علی وحدانیت اللہ، جس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے. لقومی یتفکرون، واسطے ایسی قوم کے، یتفکرون کی تعبیر مضارع کے ساتھ فرمائی، فرمایا یہ توحید والا مسئلہ سمجھ آئے گا ایک آدھ دفعہ سوچنے سے نہیں. یتفکرون، ایسی فکر جس میں تجدد اور استمرار ہو، بار بار ان چیزوں کو سوچا جائے تب جا کے سمجھ آئے گا. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور کام میں لگایا واسطے تمہارے رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، رات کو مقدم کیا جس کو آپ لوگ بولتے ہیں کہ بذاتبہ کے مطابق ہو جائے، خلقت رات کی اول ہے، پہلے اندھیرا ہے پھر روشنی ہے، اور رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، اس لیے جہاں پر سخر لکم، مسخر کیا یعنی کام میں لگایا بعد سے تمہارے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو والنجوم اور ستاروں کو باقی ترتیب لیل کی ترتیب باعتبار خلقت کے ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات ان کی ترتیب باعتبار پیدا کے رکھی پیدا کے شمس کا فائدہ زیادہ ہے اس کو مقدم کیا سورج کو اس کے دوسرے نمبر پر چاند کا فائدہ ہے اور تیسرے نمبر پر ستاروں کا فائدہ بعض نے کہا بہ اعتبار جرم کے بڑا ہونے کے سورج کو مقدم کیا لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ نجوم میں ستاروں میں کئی ایسے ستارے ہیں جو سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں کئی کروڑ گنا اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں تو البتہ وہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے نظر چھوٹے آتے ہیں تو فرمایا بس شمسا اور سورج کو کام میں لگایا سورج اپنے کام پہ جاری ہے وقت پر طلوع وقت پر غروب اور مناسب تماسک کے ساتھ دنیا پر اس کا ورود اور مناسب فوائد کے ساتھ والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستارے مسخرات بامر ہی اور ستارے کام میں لگے ہوئے ہیں بامر ہی اس کے امر کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کے تابع فرمانے نہ سورج قابل عبادت کے نہ چاند لائق تعظیم کے نہ ستارے لائق پکار کے مسخرات بامر ہی یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہیں ان فی ذالک بے شک اس مذکور میں لآیات ایک نہیں کئی دلائل ہیں لآیات صرف ایک نہیں لآیات کئی دلائل ہیں لقومی یعقلون بات ایسی قوم کے جو بدھو نہیں قومی یاقلون ایسی قوم جس کا کوئی عقل ٹھکانے پہ ہے چبر آدمی کے لیے جہاں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا قومی یاقلون سمجھنے والی قوم دانش والی قوم وما زرع لکم اور وہ جو پیدا کیا واسطے تمہارے زمین میں مختلفن الوان ہو اس طور پر کہ مختلف ہیں رنگ ان کے جو پیدا کیا واسطے تمہارے زمین میں مختلف ہیں ان کے رنگ یعنی تمام حیوانات نباتات جمادات اور بسائط اور مرکبات ان سب کے رنگ جدا جانور دیکھو ایک ہی جانور پر کئی رنگ ہوں گے پودے دیکھو پودوں کے رنگ جدا کھیتیوں کے رنگ جدا اور انسان خربوں کروڑوں بیٹھے ہوں وہاں پر اگر دیکھیں تو ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح نہ مخلوق کی مصنوعات اس کا خاصہ ہے کہ ایک مصنوع دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہے اور فرق نہیں ہو سکتا اور خالق کی مصنوع ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ دوسری نہ ملے اس لیے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہر چیز کا رنگ دوسری سے جدا رکھا ہر چیز کا ڈھنگ دوسری سے جدا رکھا حتیٰ کہ ہر چیز کی آواز لہجہ یہ بھی دوسرے سے جدا رکھا طرز تکلم یہ بھی دوسرے سے جدا رکھا اور انگ آنکھیں سب کی دو دو ہیں لیکن اگر غور کریں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتی ناک سب کا ایک ایک ہے اگر غور کریں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور دانت سب کے 32 32 ہیں اور اگر غور کریں تو آپس میں نہیں ملتے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جہان کا اختلاف رنگ اختلاف لون اسی یہ بھی میری توحید کی دلیل ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور مختلف رنگوں ڈھنگوں میں پیدا کیا، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیتن، بے شک اس میں البتہ بڑی دلیل ہے، لقومی یذکرون، واسطے ایسی قوم کے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ضدی نہیں، ان میں سوچو بچار کر کے مسئلہ ماننے کی غرض سے ان میں غور و فکر کرتے ہیں. هو الذی سخر البحر، هو الذی وہی ذات ہے، هو الذی کی ترکیب حسر بیان کر رہی ہے، وہی ہے، کوئی نوری نہیں، کوئی ناری نہیں، کوئی پیر فقیر، کوئی زندہ مردہ نہیں. سخر البحر، جس نے کام میں لگایا البحر سمندر کو، سبحان اللہ، سخر البحر جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، یعنی سمندر کو ایسا متی اور اس ساخت پہ بنایا کہ وہ تمہارے کام بھی آ گیا. سخر البحر، اور اپنے مطلب کیا ہے، جس طرح خشکی پر تصرف اللہ کا ہے اسی طرح سمندروں میں بھی اختیار اللہ کا چلتا ہے، کسی بابے کا نہیں چلتا. سخر البحر، کسی زندہ کسی مردہ کا اختیار نہیں چلتا. اختیار جیسے سورج پہ حکمرانی اللہ کی ہے، چاند پہ حکمرانی اللہ کی ہے، یعنی عالم علوی میں اللہ ہی کا اختیار اور تصرف ہے. اسی طرح زمین ینبت لکم، زمین میں بھی تصرف اللہ کا ہے. اور تیسرے چیز رہ گئی سمندر، سخر البحر، اور سمندر پہ بھی اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے اور اللہ ہی کی قدرت چلتی ہے. سخر البحر، اللہ ہی کی طاقت ہے یا خواجہ خضر کی طاقت ہے؟ مشرے کہتے ہیں حضرت خضر کے سمندروں پر یہ پورا نظام چلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں سخر لکم، او بیمانوں، آسمانوں پر بھی میرا اختیار، زمین پر بھی میرا اختیار، اور سمندروں پر بھی میرا اختیار ہے. سخر البحر، بیڑیوں کشتیوں باری جہازوں پہ سوار ہوتے ہیں تو انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں گوشت کے ٹکڑے. کیا بھائی، یہ حضرت خضر کو وہ گوشت دیتے ہیں رشوت، تاکہ ہمارا جہاز نہ ڈوبے اور ہماری کشتی نہ ڈوبے، اور کئی مشرک وہاں گوشت ڈالتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جب سمندروں پر ان کا خاص اتار ہوتی ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے روح المعانی میں، فرماتے ہیں کہ آج کا مشرق اتنا بدترین مشرق ہے کہ عین جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، منہم من یدعل خضر، تو وہ حضرت خضر کو پکارتے ہیں، اور منہم من یدعل امام، وہ کوئی امام کو پکارتا ہے کہ اے امام موسیٰ کاظم، اے امام رضوہ، ہاں اے امام فلانا، اے غازی علم بردار تو پہنچ. اور یہ سب ابو جہل کی نسل کٹھی ہے، یا عباس مدد کہے تب بھی کافر ہے، یا علی مدد کہے تب بھی کافر ہے، یا پیر مدد کہے تب بھی کافر ہے، یا رسول اللہ مدد کہے روز اقدس کے اوپر جا کے کہے تب بھی کافر ہے. وہو الذی سخر البحر، وہی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، جس نے کام میں لگایا البحر سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھاؤ تم اس سمندر سے، لحما طریا گوشت ترو تازہ، وتستخرجوا منہ، اور نکالو اس سمندر سے، ہلیتن حلیتن موتیوں کا زیور تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو بطر الفلکا اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو مباخرہ پیئے اب سمجھ آیا ہے نا اللہ ینزل الملائکہ تبر روح روح کہا گیا بھئی اور مسئلہ توحید کو کیوں کہ روح سے جسم تازہ رہتا ہے جسم کی تازگی اور حیات حاصل ہوتی ہے اور روح الارواح وہ مسئلہ توحید ہے جس کی وجہ سے دل تازہ رہتا ہے اور دل زندہ رہتا ہے مسئلہ توحید سے اور دل کو تازگی ملتی ہے مسئلہ توحید سے یہ دل تازہ ہے اور قرآن پاک نے یہی روح اسی کو روح فرمایا ادلہ توحید کو وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ دیکھو قرآن ایک لفظ بول رہا ہے اور اس لفظ میں سارا جہان آ گیا سخر البحر کبھی آپ سمندر کو دیکھیں سمندر کی ساخت دیکھیں اللہ نے کیسے بنائی اگر سمندر میں مشینیں لگا دی جائیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں ٹن نمک بیک وقت حاصل ہو سکتا ہے اتنا نمکین پانی کھاری پانی اب یہ کھاری اور نمکین پانی کیوں رکھا سمندر میں کروڑوں جانور ہیں اور خشکی میں اتنے جانور نہیں جتنے سمندر میں ہیں اور پھر خشکی کا سارا گند اور گندا مواد سمندر میں جاتا ہے تو اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو اتنا بدبو پھیلتی کہ کائنات اور زمین پہ زندگی بسر کرنا ناممکن ہوتا اللہ نے سمندر کی ساخت میں کھارا پن رکھا نمک رکھ دیا اور نمک کا خاصہ ہے چیزوں کو گلا دیتا ہے کروڑوں جانور وہاں پلتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے لیکن وہ کروڑوں کے کروڑوں جانور سمندر ہضم کر لیتا ہے اپنی اس نمکینی کی وجہ سے اور اس تیزابیت کی وجہ سے سارے جہان کی گندگی اس کو بھی سمندر ہضم کر لیتا ہے صرف اس نمکینی کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے آج تو اندھیرے میں بھی آپ نہیں بولے اندھیرے میں تو گیدڑ بھی چلاتے ہیں سمندر کا یہ ساخت رکھی اور سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا کبھی آپ سمندر میں جائیں ہم گئے سمندر میں تو وہاں عجیب کیفیت ہوتی ہے سمندر کی تو وہاں سے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بھی پانی دینا تھا سارے جہان کی گندگی کو بھی وہاں سمندر کو اپنے برداشت کرنا تھا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پنکھے چلا دیے سمندر پر اور اپنی قدرت کے پنکھے ہیں اور وہ پانی کو اوپر لے جا کے بادل مشینیں ہیں پانی صاف کرنے والی یہی سمندر والا پانی ہے نمکین ترین پانی تیزابیت والا پانی اس کو ہوائیں لیتی ہیں اور ہوائیں بخارات آبی بخارات اٹھ کر بادل اس کو قید کرتے ہیں پھر کچھ ٹائم بادل اپنے پیٹ میں اس کو سیر کراتے ہیں فضا میں اور گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مشینیں لگی ہیں بادل جب آپ کو وہ بارش کی صورت میں پانی دیتے ہیں تو بالکل صاف اور مشین شدہ منی واٹر بنا ہوتا ہے اور بالکل پینے کے قابل اور بہترین صحت والا پانی اور بہترین تازہ پانی اوپر سے دیا تو یہ ساری ہوائیں بادل یہ سمجھو اللہ کی قدرت کی اس پانی کو صاف کرنے والی مشینیں ہیں کبھی بدبو نہیں آئی بارش اوپر سے آئی ہے کبھی بدبو نہیں کبھی آپ نے کہا ہو کہ آج اس دفعہ بارش کا پانی کڑوا تھا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا، اور نمکین تھا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا، بدبودار تھا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ یہ سمندر اور سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے اور ضروریات زندگی پوری ہو نہیں سکتی، تو پھر اس پانی کے سٹور کے لیے زمین کی ساخت ایسی رکھ دی کہ وہی پانی زمین کی ساخت کے نیچے تازہ رہتا ہے اور زمین سے بھی متاثر نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اس ایریے میں آ کر ہمیں پتہ چلا ہمارے ایریے میں زبردست پانی ہے اور بالکل قریب پانی ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ زمین کے نیچے کبھی پانی ختم بھی ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں اس چیز کا تصور نہیں، ہمارے ایریا میں بہت عام پانی ہے، وہاں بڑے بڑے ٹیوب ویل اور بڑی بڑی چیزیں قریب قریب لگی ہوئی، ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ پانی جہاں ترنول میں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ گرمیوں میں نیچے پانی ختم ہو جاتا ہے ترنول والوں کا پانی، لیکن خدا کی شان یہ ہے اوپر سے تھوڑی سی بارش آ جائے، اوپر سے بارش پڑے تو نیچے والا پانی پورا ہو جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا راز ہے، بارش اوپر پڑتی ہے زمین بھی کم بھیگی جاتی ہے لیکن پانی نیچے سے پورا ہو جاتا ہے اور نیچے سے پھر موٹریں چل پڑتی ہیں، حالانکہ بارش تو اوپر آتی ہے، اوپر والی سطح بھی نہیں بھگوئی جا سکتی، تو نیچے سے پانی کیسے اوپر آ جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ ساری پیپ لین اور یہ سارا نظام اللہ رب العزت کا قائم کرتا ہے، کہاں سمندر، اور پھر سوچنے والی بات یہ ہے فرمایا ہو الذی سخر البحر، وہی ذات ہے جس نے کام میں لگایا البحر سمندر کو، لتاکلوا منہ لحما طریا، تاکہ کھاؤ تم اس سے سمندر سے گوشت تازہ، لحما طریا گوشت تازہ یعنی مچھلی، اب مچھلی اسی تیزابی پانی نمکین پانی سے پیدا شدہ ہے لیکن گوشت کتنا بہترین ہے، لحما طریا خوراک بھی دیکھو، فرمایا یہ بھی میری توحید کی دلیل ہے، مچھلی بھی میری توحید کی دلیل ہے، مچھلی بھی زبان حال سے بتاتی ہے کہ سمندروں پر متصرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، لحما طریا، ترین کے کئی معنی کیے گئے لیکن اصل معنی اس کا تازہ، تازہ گوشت، اور تازہ گوشت اس لیے کہا کہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، تیار شدہ گوشت ہے، تازہ گوشت ہے، اور تیار شدہ پکڑو اور مرنے دو اور کھانا شروع کر دو، زندہ نہیں کھانی، ترین بالکل تیار شدہ گوشت ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اور نکالتے ہو تم اس سمندر سے، حِلْيَةً موتیوں کا زیور، حِلْيَةً مونگے، حِلْيَةً موتی اور سپیوں میں ہوتے ہیں، یہ بھی خدا کی شان ہے، سپی کبھی دیکھو سمندروں والی، اب اس سپی میں ایک قطرہ جاتا ہے بارش کا، اتنی ہوتی ہے سپی چھوٹی سی، وہ سپی منہ کھولتی ہے اس میں بارش کا قطرہ جاتا ہے، سپی کا منہ بند ہو جاتا ہے اور اس پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت بہت قیمتی موتی اور لال جواہر بنا دیتی ہے، اس سپی کے پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے بڑے جواہر اور موتی اور لال، اور کبھی آپ نے سپی دیکھی ہو تو بالکل سپی کی شکل بھی عجیب ہوتی ہے، اور بالکل چھوٹی سی سپی، اب وہ صرف بارش کا قطرہ کیچ کر کے وہ پھیلتی پھیلتی یوں بن جاتی ہے، بالکل چھوٹی بڑھ کے وہ حاملہ ہوتی ہے بارش کے قطروں سے، اور اس سے پیدا ہوتے ہیں موتی اور پیدا ہوتے ہیں لال جواہر، ہلیتن تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو مرد اور عورت پتہ لگ گیا بھئی تمہارے لیے بھی زیورات پہننا ثابت ہو گیا تلبسونہا تم اس کو پہنتے ہو خیال کرنا ہے خود نہیں پہننا تلبسونہا زنانی کا زیور پہننا اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے مرد کو زنانی اگر زیور پہنے تو فائدہ کیا ہوتا ہے مرد کو اس لیے فقہا نے لکھا ہے اگر زنانی بن سمر کے میک اپ شیک اپ نہیں کرتی نا تو مرد اس کو مار سکتا ہے کہ ہاں اس کو مار سکتا ہے مارنے کی بھی اجازت ہے کیونکہ زنانی کا جتنی صفائی ستھرائی اور اس کا میک اپ شیک اپ اور اس کا جو حسن جمال اس کے جو گانے شانے اور اس کے جو زیورات اور چمک دمک ہے اس کا اصل پیدا کس کو ہوتا ہے مرد کو اللہ فرماتے ہیں وہ زنانیاں پہنتی ہیں گویا کہ تم نے پہنا ہے تلبسونا ہاں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خطیب پہننا شروع کر دیں تلبسونا کسی خطیب کے کانوں میں چیلکیں ڈالی ہوئی ہوں کسی کے ناک میں کوکے پہنے ہوئے ہوں زبردست اور کسی نے کنگن کچھ نہ کچھ قریب چیزیں آ تو گئی ہے خطیب کی گھڑی دیکھو ماشاءاللہ ہے چمک رہی ہوگی زنانیوں کے ہاتھ بھی اتنا وہ کنگن نہیں چمکتا جتنا خطیب کی گھڑی خوبصورت ہوگی اور وہ چمک رہی ہوگی اسی طرح اب اس کی مجبوری ہے گانی تو نہیں پہن سکتا لیکن جو کپڑے پہنتا ہے نا کڑھائی والے اس کی گانی جانی بنی ہوتی ہے اسی طرح یعنی پورا زنانی بننے کی 100% کوشش ہے اللہ ہی خیر کرے جتنے حد تک بن سکتا ہے تلبسونہا تو اس کا مطلب یہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گانے پہن لو زیورات پہن لو مطلب ہے زنانی کا زیور پہننا اس کا نفع کس کو ملے گا تم کو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہاں جو شادی شدہ ہو نا وہ تو بولو ساری تلبسونہا پہنتے ہو تم اس کو ایک دوسرا یہاں سے بعض علماء نے وہ آپ والی انگوٹھی نکالی ہے بھئی انگوٹھی پہننا جائز ہے لیکن انہیں انگوٹھی پہننے کا زیادہ ذوق ہے وہ انگوٹھی نکالنے کی جہاں ضرورت نہیں تلبسونہا بطرن پل کا مباخر فی اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چیرنے والی فی ہے اس سمندر کو سمندر کے پانی کو چیر کے کشتیاں چلتی ہیں بھلے تب تہو من فضل ہی اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے یعنی روزیاں سامان تجارت وغیرہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو ان سب فائدوں کو دیکھ کر شکر کرو یعنی مسئلہ توحید مان لو وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور سنو اور ڈال دیے گاڑ دیے زمین میں رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ ان تمید بکم لِأَلَّا تمید بکم تاکہ زمین تمہارے ساتھ لرزے نہیں حرکت نہ کرے انتمید بکم جہاں پر کئی لوگ ہوتے ہیں نا بالکل چبل قسم کے وہ بیٹھ گئے جہاں وہ فلسفہ والا مسئلہ لے کر کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں زمین پھر رہی ہے یا سورج پھر رہا ہے تو کچھ لوگوں نے جہاں پر وہ حرکت جو خاص حرکت دائرہ دوائر کی حرکت ہے جس طرح کے سورج اپنے محور میں چلتا ہے تو زمین چلتی ہے یا نہیں پرانے جو سائنسدان تھے یہ جو فلاسفر ہے نا فلاسفہ یہی پرانے مجبل سائنسدان ہی ہیں تو پرانے جو فلسفی تھے اور سائنسدان ان کا یہ نظریہ تھا کہ زمین چکر لگا رہی ہے پھر نئے آگے انہوں نے کہا نہیں زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور زمین میں کوئی حرکت نہیں ہے پھر آج کل تحقیق ہو رہی ہے کہ زمین متحرک ہے یا ساکن ہے. تو اس قسم کی آیات بعض ہوتے ہیں نا وہ کارٹون قسم کے محقق, کارٹون والی شکل, ٹی وی پر بیٹھنے والے چبل, اور یہ غامدی جیسے گدھے, اور اس طرح کے جن کا نام ہوتا ہے اسلامی مفکرین. اسلامی مفکرین بمعنی پوڈری, پوڈری بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں بیٹھ کر کبھی کس چیز کا اور کبھی کس چیز کا. یہ ہے اسلامی مفکرین, اور ہم ان کو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ پوڈری, چرسی, بھنگی, یہ سارے یہ اسلام پر تاکی کر رہے ہیں مفکرین اسلام. اور وہ بےمان کہتے کیا ہے, او جی قرآن پاک میں آ گیا زمین ساکن ہے, اور پھر تطبیقیں دیں گے کہاں قرآن میں آیا زمین ساکن ہے. یہاں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان تمیدا بے قوم حرکت استرابیا, حرکت استرابیا, استرابی حرکت یہ ہے, یہ حرکت استرابیا کسی چیز کے نیچے اگر مکمل اس کی سپورٹ نہ ہو, آپ اس پہ اگر چڑھیں تو کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی ہے, کبھی یوں ہوتی ہے کبھی یوں ہوتی ہے. تو جہاں پر جس حرکت سے منع کیا جا رہا ہے لے اللہ ان تمیدا, لے اللہ تمیدا بے کم میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے اور گاڑ دیے تاکہ زمین حرکت استرابیہ نہ کرے. ایک ہے اپنے دائرے میں یوں حرکت کرنا, جو اپنے دوائر جس کو حرکت دوائر کہتے ہیں اپنے دائرے اور محور میں چلنا, قرآن نے اس سے بات ہی کوئی نہیں کی, وہ اپنے مقام کی بات ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے یا چکر نہیں لگا رہی, وہ حرکت دوائر کی جہاں بات ہی کوئی نہیں. ایک ہے حرکت استرابیہ, استرابی حرکت یہ ہے کہ وزن آنے کی صورت میں نیچے سپورٹ صحیح نہ ہو تو یوں ڈولنا, یہ ڈل جانا, اور استرابن زمین کا ڈلنا کہہ لو اور اس کو استراب کہہ لو. تو یہاں فرمایا پہاڑ میں نے رکھ دیے ہیں ان تمیدا بکم, مقصد میرا یہ ہے, حکمت یہ ہے کہ زمین تمہیں لے کر مضطرب نہ ہو, اور زمین میں حرکت استرابی, اور بولو اسے ہی حرکت ہو استرابی نہ ہو. کیا لکھا ہے حاشیے پر آپ کے پاس, ایک تو یہ کہ تم پر ملکوں کا اس معنی کے مطابق لعلکم تہتدون کا تعلق اسی آیت سے خاص ہوگا, یعنی پہاڑوں سے ایک دوسرے سے امتیاز آ جاتا ہے, یا یہ معنی ہوگا کہ حرکت نہ کرے تو اس معنی کے مطابق تہتدون کا تعلق اس آیت اور ماقبل والی آیت سے ہوگا. اور معنی تہتدون تذکرون کا معنی ہوگا, تو مطلب کیا ہے ان تمیدا لے اللہ تمیدا بکم, تاکہ زمین تمہارے ساتھ لرزے نہیں, حرکت استرابی نہ کرے. باقی سائنس کے چٹکلے نکالنا قرآن سے یہ وہی اسلامی پوڈریوں کا کام ہے. قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے, یہ کوئی فزکس نہیں ہے اور یہ کوئی سائنس کی لیبارٹری نہیں ہے, اور نہ قرآن پاک نے سائنس سے گفتگو کی ہے. قرآن پاک آیا ہے عرب کے آرابی جٹاٹیک اور عام طبقہ کے لیے ہدایت کا سامان بن کر, اور جو قرآن پاک کو فزکس بنا دے اور قرآن پاک پر تحقیق کرے سینسی تو وہ بالکل نرا کھوتا, نرا پوڈری اور نرا چبل ہے, کیونکہ قرآن کا موضوع ہی نہیں سینس, قرآن آیا ہی قرآن کا موضوع ہی ہدایت ہے, اور قرآن پاک استدلال بھی عام فہم ہے, اور قرآن پاک استدلال بھی کرتا ہے مسلمات سے اور مسلمات عرف سے, اس لیے اکثر دلائل خطابیہ سے بات کرتا ہے. اب اس کو کوئی لے جائے سائنس کی کسبٹی پر اور اس کو پرکھنا شروع کر دے تو یہ اسلام کے ساتھ ظلم ہوگا اور قرآن کے ساتھ ظلم ہوگا. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کو تابع کیا ہے سائنس کے, حالانکہ ہاں سینس کی اگر کوئی بات قرآن کے ساتھ مل جائے تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہوگا, لیکن سینس پر قرآن کو فٹ کرنا اور ایسے معنی کرنا کہ سینس تو سینس دان تو وہ ایسے چبل ہیں کہ سینس دانوں کی آج تحقیق اور ہے, کل اور ہے, پرسوں اور ہے, آج تک ان کی تحقیق روزانہ بدل رہی ہے, تو اب قرآن بھی بدلتا جائے گا ان کے تابع ہو کر؟ کسی نے دیکھا بھئی یوں سینس میں آ گیا لہذا قرآن کو فٹ کیا, اور آج کا یہی چبل طبقہ اور یہی پوٹری طبقہ اسی کوشش میں ہے کہ سینس اور قرآن کو ملایا جائے. بھائی سینس کی یہ کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. دیکھو جہاں پر ان تمیز بکم, مقصد یہ ہے اللہ نے زمین پر کے اندر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین اس وزن سے لرزے نہیں اور حرکت استرابیہ نہ کرے, باقی رہ گئی دائرے والی حرکت تو وہ جتنی بھی ہو یا نہ ہو قرآن نے اس سے باسی کوئی نہیں کی. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا اور نہریں, چھوٹی چھوٹی نہریں, وَسُبُلًا اور راستے, اللہ نے ان کو کئی فائدے بنائے. اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ اور نہریں بھی بنا دی, پہاڑوں کا تعلق پانی کے ساتھ بھی ہے, وَسُبُلًا اور راستے بھی بنا دیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ان راہوں کے ذریعے منزل تک پہنچ جاؤ. یہ بھی خدا کی شان ہے, زمین پر ایسی علامتیں مقرر کر دی ہیں کہ آدمی راستہ نہیں بھولتا, نہیں تو اگر یہ علامتیں نہ ہوتی نا ترنور سے بڑھانے آنا مشکل تھا. ہاں ترنور بجائے بڑھانے کے او پیر بدائی کے اللہ بدائی پہنچ جاتے, وہاں تک پہنچ جاتے اور گولڑا موڑ سے بھی آگے نکل جاتے. اللہ رب العزت نے علامتیں مقرر کر دی راستوں کی, یہ بھی خدا کا احسان اور اللہ کی شان ہے. لعلکم تہتدون وعلامات, اور راہوں کی پہچان کے لیے علامات, علامتیں مقرر کی, پہاڑ, درخت, موڑ, زمین, یہ سارے اللہ پاک کی علامتیں بنا دیے راستوں پر. ہاں اسلام آباد شہر میں آدمی جب جاتا ہے ایک روڈ بھول جائے تو پھر دوبارہ ملنا مشکل ہے, وہاں پر علامات کوئی نہیں, اور اللہ کے بنائے ہوئے راستوں کی علاماتیں آدمی پہچان لیتا ہے. وَبِن نجمِ ہم یہتدون اور ساتھ تارے کے ہم یہتدون, وہ راہ یاب ہوتے ہیں تارے کے ذریعے جہاں یہ علامتیں بھی نہ ہوں. اللہ نے ستاروں کا نظام کیا اور ستارہ دیکھ کر آدمی سمت معلوم کر لیتا ہے. پتہ ہے آپ کو بن نجمی ہوم یا تدول, کشتیوں میں سفر ہو پتہ نہیں چلتا قبلہ کدھر ہے تو پھر دیکھتے ہیں قطبی تارے کو, قطبی تارہ پرانے پرانے لوگ جتنے ہیں وہ جب نیچے کی علامتیں ختم ہوں تو آسمان کی طرف تارے دیکھتے ہیں, کہکشامیں دیکھتے ہیں. اب تو سارا فارمی مال آ گیا ہے, ورنہ پرانے پرانے بوڑھے جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوگا ہم جنگل میں ہم بھی بھول گئے کہ اب کیا, تو پرانے بوڑھے وہ بتاتے کہ یہ تارا جہاں کھڑا ہے لہذا قبلہ جہاں ہے سیدھا, اور وہ کھڑے ہو جاتے اپنے پتنی تو کندھے کی علامت رکھتے, اس کندھے کے برابر قطبی تارا آ گیا تو سامنا رخ قبلہ کا معلوم کرتے. تو بن نجمی اور یہی کشتیوں والے, آج تو سائنسی کمپیوٹر دور ہے تو یہ کمپیوٹرائز طریقے پر نہروں, دریاؤں, سمندروں میں سمت معلوم کرتے ہیں, اور وہاں عرب کا کمپیوٹرائز نظام یا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کمپیوٹرائز نظام یہ بالکل سادہ اور عام آدمی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے. وہ ستارے اور کہکشائیں جو لوگ ان کو جانتا ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں لگے گا, لیکن وہ رات کا ٹائم بھی معلوم کر لیتے ہیں تارے دیکھ کر, گھڑی گھڑی کی بھی ضرورت نہیں, انہیں پتہ چلتا ہے یہ تارا فلاں جگہ پہ آ گیا اب اتنے بجے ہوں گے اور رات کے اتنے پہر گزر چکے ہیں, پہلے ہوتے تھے پہر, یہ گھنٹے اب آ گئے, وہ راتوں کے پہر معلوم کرتے تارے دیکھ کر. تو فرمایا بن نجمی اور سات نجم تارے کے ہم یا تدور وہ راہ یاب ہوتی اپا میں یخلو کو, قرآن نتیجے کی طرف آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا اب ذرا مجھے بتاؤ اپا میں یخلو کو او خالق الانسان بل انعام خالق, ہاں سورت کے شروع کی طرف قرآن لے جا رہا ہے, ساری چیزیں دیکھ لو, سورت النال جو شروع کی تھی نا خالق الانسان سے وہاں سے لے کر یہاں تک کا نتیجہ قرآن نکال رہا ہے. فرمایا تم دیکھ چکے ہو انسان کو پیدا کرنے والا اللہ, جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ, آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ, زمین کو پیدا کرنے والا اللہ, اور سمندروں پر مختار اللہ, جانور کے نباتات اور کھیتیاں زیتون اور سارے نخیل عناب ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ, اور مجھے بتاؤ نا حضرت عیسیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا, باب حبل نے کس چیز کو پیدا کیا, اور آج کے مشرق سے پوچھ بہو سلطان نے کس چیز کو پیدا کیا, یہ سارا نظام پیدا کرنے والا تو نے اللہ, اور مشرق جس کو پکارتا ہے اس نے کس چیز کو پیدا کیا, آپا میں یخلو کو آیا وہ ہستی جو پیدا کر سکتی ہے ہر چیز کو کا مان کیا اس طرح ہو سکتی ہے, لا یخلو کو جو نہیں پیدا کر سکتا کسی چیز کو بھی, کیا وہ ہستی جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتی, افلا تذکرون اتنا موٹا فرق بھی نہیں سوچ سکتے, اتنا موٹا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی شان یہ ہے, یہ سارے کمال اللہ کے, اور جن کو تم پکارتے ہو ان کا بھی تو کوئی کمال بیان کرو, انہوں نے آسمان بنایا ہو, زمین بنائی ہو, بارشیں برسائی ہوں, نباتات اگائے ہوں, یا سمندروں کا پانی چلایا ہو, یا اور کوئی, یہ کمال کمالات الوہیت جب کوئی نہیں تو پھر مان لو نا, آپا نہیں یخلو کو کم اللہ یخلو کو آپا لا تذکر بَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ بَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننے بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتیں لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکو گے, اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَغَفُورٌ البتہ بڑے ہی معاف کرنے والا, رحیمٌ بڑے ہی رحم کرنے والا ہے, واللہ ہو بس جہاں تک آیت نمبر 18 ہے نا, آیت 18 تک سارا قرآن دیکھ لو, جہاں سورۃ النال مسئلہ ایک ہی بیان ہوا کہ متصرف کون ہے, ان 18 آیتوں میں مسئلہ کیا بیان ہوا متصرف کون ہے, اللہ یا صرف اللہ, متصرف کون ہے صرف اللہ, یہ 18 آیتوں کا حاصل ہے. اب واللہ ہو یا علم ہو یا بیان ہے کہ غیب دان بھی اللہ ہے, واللہ ہو یا علم ہو دوسری چیز آ گئی, مسئلہ الہ کا عنوان یاد ہو تو میں نے وہاں پر بڑا زوردار زور سے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ دو ہی صفتیں آئیں گی, غیب اللہ سے الوہیت کی نفی پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کے اس بات کے لیے بھی, تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب, پورا قرآن دیکھ لو اور میں نشاندہی کر رہا ہوں, جہاں 18 آیات میں مسئلہ یہی آیا، ایک ایک کڑی سے پتہ چلتا ہے کہ تصرف ما فوق الاسباب کس کا خاصا ہے؟ اللہ کا. متصرف ما فوق الاسباب کون ہے؟ اللہ. یہ سارا خلاصہ یہی ہے. اور واللہ یعلم، دلیل توحید عقلی ثالث، تیسری دلیل اور اللہ ہی جانتا ہے، واللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے، ما تسرون وہ جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، حاصل کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ. اللہ تو معلوم ہوتا ہے، پکار سننے والا بھی اللہ، پکار کے لائق بھی صرف اللہ. اب فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، سبحان اللہ. یہ نتیجہ متفرے بر دلائل ثلاثہ، تین دلیلیں آ گئی، حاصل بھی ان کا آ گیا، اب نتیجہ بھی سن لو. والذین یدعون من دون اللہ، کہتے ہیں مولوی صاحب مثبت مسئلہ بیان کرو، مثبت کون سا مسئلہ بیان کرو؟ مثبت سونا نہیں ہے، مسئلہ کیا بیان کرو؟ مثبت. یہ مثبت کیا ہے؟ مثبت مثبت، اور ہوتے بھی ہیں بڑے امت کے خیر خواہ، اور کہتے ہیں مثبت مسئلہ، مثبت. ایک ساتھی ہے میرا، وہ مجھے کہتا ہے اگر آپ جمعے پر ایک مسئلہ نہ کیا کریں نا، آپ کی بڑی مہربانی ہو. کون سا مسئلہ بھائی؟ یہ آپ نہ کہا کریں کہ مشرکوں کے جنازے نہ پڑھیں. یہ آپ نے کہا کرے، باقی ٹھیک ہے، جتنا مرضی مسئلہ سخت بیان کر، لیکن یہ مسئلہ نہ کر کے مشرک کا جنازہ پڑھ. میں نے کہا میری تو مجبوری ہے، فتاوا شامی میں بھی لکھا ہے، رد المحتار بھی اور بھی فتاوا میں لکھا ہے کہ اگر مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے تو کافر ہے. کس میں لکھا ہے؟ فتاوا، ہاں مفتیوں کو بھی بتا دینا، فتاوا شامی میں رد المحتار اور در مختار، وہاں پر لکھا ہے اگر مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے تو کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ کہاں لکھا پڑا ہے؟ شامی تو سمجھتے ہو نا، ہاں در مختار میں بھی ہے، رد المحتار میں بھی ہے. اگر مشرک کے لیے یہ کہا نا کہ اللہ اس کی بخشش کرے، وہ آدمی کافر ہے. کیوں؟ اس نے دلیل دی ہے، اس نے کہا کافر اس لیے ہے کہ یہ خدا کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اور یہ کہتے ہیں اللہ بخش دے، خیر ہے تو کوڑ مارتا تھی اس کو بخش دے. اللہ فرماتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور یہ کہتے ہیں یا اللہ مہربانی کر، تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، اس بے ایمان نو بخش دے ہیں، اور اس سور نو بخش، یہ اس کو بخش دے. تو یہ شامی کا فتاوا ہے بھائی، میرا تو قصور ہے آپ کو بتا رہا ہوں، فتاوا شامی میں پڑھ لینا، جلد بھی پہلی ہے، پہلی جلد میں ہے، اور علامہ حسکفی حنفی اس کے فتاوا میں بھی موجود ہے، اور دوسرے فتاوا میں بھی موجود ہے کہ اگر مشرک کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کہتے ہیں باقی مسئلے بیان کرے، اور یہ مسئلہ بیان کیونکہ اندر بیماری یہی ہے نا، اندر بیماری یہی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وضو بھی نہیں کیا تھا، ایسے کھڑے ہو گئے بھائی بات. ہاں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون. اب دیکھنا ہے مثبت پہلو ہے یا منفی ہے. والذین اور وہ ہستیاں، یدعون جن کو پکارتے رہتے ہیں مشرک، یدعون یہاں پر بھی تجدد اور استمرار ہے، بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ مدد کہا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے تجدد ہے نا, بیٹھتے اٹھتے یہ احمد رضا خان کہتا ہے بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ مدد کہا پھر تجھ کو کیا اور ہم نے کہا تو جو قرآن کا منکر ہوا اور سیدھا جہنمی کتا بنا پھر ہم کو کیا, تو مشرک ہو کر جہنم کا کتا بنا پھر ہم کو کیا. یہ کہتا ہے بیٹھتے اٹھتے المدد یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہم کو کیا, اے تو ہی سور بنا ہمیں کیا. تو تجدد ہے جد اونا پکارتے رہتے ہیں رات کو بھی اٹھ اٹھ کر دن کو بھی اٹھ اٹھ کر یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا یا پیر کی جلانی مہربانی کر. والذین یدعون من دون اللہ جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا, من دون اللہ کا معنی اللہ کے دونا کے تین معنی ہیں, دونا کا معنی تحتا, دونا کا معنی تحتا وہ آتا ہے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا توحید کا پرچم توحید کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وآدم ومن دونہ تحت لوائی آدم اور من دونہ جو آدم کے تحت ہیں وہ سارے میرے جھنڈا کے نیچے ہوں گے. یا آدم ومن دونہ من دونہ سوا ہو آدم کے سوا سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اسی طرح مختصر معانی کا حاشیہ دسوقی اس میں اس نے لکھا دونا بے معنی تحتا, دونا کا معنی آتا ہے تحتا والا ایک, سوا والا دو, غیرہ والا تین, یہ تین معنی ہیں. تو معنی کیا بنے گا والذین یدعون من دون اللہ اور وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتے رہتے ہیں من دون اللہ, یہاں پر یدعون ہم میں یدعون ہم ان کو پکارتے رہتے ہیں اللہ کے سوا, لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے شیئا نکرہ تاتن نفی شیئا, اس شیئا کی تنوین کو سورت حج میں بیان کیا لن یخلقو ذبابا شیئا لن یخلقو ذبابن لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, علت بیان کی کیونکہ وہ خود مخلوق ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. پہلے ذرا یہ خیال کرو والذین یدعون من دون اللہ, والذین اس میں موصول یہ بھی ذوی العقول کے لیے, اللہ یخلقون یہ واو نون والی جمع اجمع النحویون سارے نحوی اکٹھے ہیں کہ ان الواو ان الجمع بالواو والنون للمذکر العاقل, یہ واو نون والی جمع یہ مذکر عاقل کے لیے آتی ہے پتھروں کے لیے نہیں جی, بتوں کے لیے نہیں. لا یخلقون اس کی وضعی کس کے لیے ذبل عقول مخلوق کے لیے, سارے اہل عربیت کا اجماع اور اتفاق ہے. تو یہاں پر کیا رہا ہے لا یخلقون کون سی جمع باو نون والی نہیں پیدا کر سکتے شیئا کسی چیز کو بھی, وہم یخلقون ہم ضمیر یہ بھی للمذکر العاقل یہ بھی ذبل عقول کے لیے, آگے پھر یخلقون پھر واو نون والی جمع یہ بھی مذکر عاقل کے لیے, کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات, ہاں یہ بھی مذکر عاقل کے لیے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ دونا کا اطلاق کس پر ہوتا ہے, دونا کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے, من دون اللہ, من دون اللہ کا مصداق کیا ہے, پہلے تو کہتے تھے نا بریلے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں, اور اب شروع ہو گئے ماسٹر امین کی پارٹی بھی. انہوں نے بھی کہا کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہیں, بت ہیں, جبل پارٹی ہیں, بے وقوف. مولا سرفراز نے لکھا ہے کہ جو من دون اللہ سے مراد صرف بت لیتا ہے وہ یہودی بھی ہے اور محرف بھی ہے. ماشاء اللہ, بہترین فتویٰ ہے, ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں. یہ اتمام البرہان کے آخر میں مولانا کا فتویٰ چھپا ہوا ہے, اور مولانا دوست محمد قریشی نے لکھا براہین اہل سنت میں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت لینا یہ اہل بدعت کا دھوکہ ہے اور اہل شرک کا دھوکہ ہے. اور مولانا نور الحسن شاہ صاحب نے توحید و شرک کی حقیقت میں لکھا, فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں یہ لوگ مشرکین ہیں, اور یہ یہودی محرف قرآن کے منکر ہیں اور قرآن پاک کی. پھر مولانا نور الحسن شاہ صاحب نے غالباً 10 سے زیادہ آیات لکھی اور ثابت کیا کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء, اولیاء اور سارا جہان ہے. اس کو صرف بت مراد لینا یہ بے وقوفوں کا کام ہے. اور پھر قرآن کی آیت جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں, اذ قال اللہ, پڑھو پڑھو, یا عیسی ابن انت اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, الہین من دون اللہ. یہ ہمارا ایک بہت پرانی گفتگو تھی لفظ من دون اللہ پر. چلو خیر, وقت ہوا تو اس سال میرا اس دورے میں میرا ارادہ ہے کہ من دون اللہ پر پوری بحث پڑھاؤں اور اس پہ ساری چیزیں جمع کر کے آپ کے سامنے آپ کو لکھوا دوں, تو دیکھیں اللہ ہی بہتر کرے گا. والذین یدعون من دون اللہ, یہ من دون اللہ کا معنی بت نہیں. حیرانگی کی بات ہے, اب تک بریلویوں کے ساتھ یہ جھگڑا لا من دون اللہ پر, اور اب یہ للر پارٹی بھی مرتد ہو گئی ان کے ساتھ, اب یہی بن گئے بت. کیوں؟ انہیں بعد میں سمجھ آئی کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور یا لیے نا, تو مسئلہ لا یسمعون نہیں حل ہوتا, عمان دعائم غافلون حل نہیں ہوتا. بلدین یدعون من دون اللہ, اور وہ جو وہ ہستیاں کہ پکارتے ہیں مشرک ان کو سوائے اللہ کے, لا یخلقون شیئا, نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو, وہم یخلقون, اور وہ خود مخلوق ہیں. آگے ذرا دیکھنا, اموات غیر احیاء, مردے ہیں غیر احیاء جن میں جان نہیں ہے. اموات مردے ہیں غیر احیاء جن میں جان نہیں ہے. اموات غیر احیاء, یدر شیخ الہند کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, مردے ہیں جن میں جان نہیں ہے, جن میں روح نہیں ہے. وما یشعرون, اور نہیں جانتے, ایانا یبعثون, یبعثون کی ما یشعرون اور یبعثون کی ضمیر انہی کی طرف ہے, اور جن کو مشرک پکار رہے ہیں, اور نہیں جانتے وہ معبود. وما یشعرون ایانا کب یبعثون, وہ معبود زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یبعثون کا معنی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اب اموات غیر احیاء, یہاں پر ماسٹر کا نقطہ بھی سنو. ماسٹر کہتے ہیں ماہر کو, اور جو بےمانی کا ماہر ہو اس کو بھی کہتے ہیں ماسٹر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فلانا ماسٹر مائنڈ ہے. ماسٹر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماہر. اور بے ایمانی کے ماہر کو بھی کہ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں, سپیشلسٹ ہے بے ایمانی میں. اب ذرا سنو ماسٹر کی, کہتا ہے امواتن غیرو آ جاتے ہیں, امواتن غیرو آ جاتے ہیں, ان مماتیوں سے پوچھو امواتن غیرو آ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے مردے دو قسم کے, ایک مردے وہ ہیں جن میں روح آئی کوئی نہیں, ایک مردے وہ ہیں جن میں روح آئی ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ بت ہیں, ہے الو ہے چبر, تو بھی مفسر بن گیا ہے. اور کہتا ہے کہ ہم بزرگوں والی تفسیر کرتے ہیں گدا جہان کا, میں اموات غیر احیا. ہاں میں تجھے بتاتا ہوں تاکید کیوں آئی ہے, غیر احیا اللہ کو پتا تھا کہ تم بے ایمان کتابیں لکھو گے حیات الاموات, حیات الاموات. اللہ نے فرمایا غیر احیا اموات غیر احیا, اور تم نے کرنا تھا حیات الاموات مردے زندہ ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں آئے ہم واسطی بے ایمانوں مردے ہیں ان میں روح نہیں ہے. اموات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں. ماسٹر کیا کہتا ہے زندہ ہیں مردے نہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں مردے ہیں زندہ, اونچے بولو زندہ نہیں. اور ماسٹر کیا کہتا ہے زندہ ہیں مردے نہیں, آپ کو شک ہے اس کے کافر ہونے میں نہیں. قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وہ مردے ہیں زندہ نہیں, یہ کہتا ہے زندہ ہیں مردے نہیں. اب صریح قرآن کا انکار کر کے اب بھی مسلمان ہے تو اللہ جانے اسلام کس چیز کا نام ہے. اموات غیر احیاء باقی رہ گیا جہاں پر بت بت کرنے والے, یہ آیت تو ایسی ہے اس پر احمد رضا بھی دھوکہ نہیں دے سکا. احمد رضا نے فتاوی رضویہ بھی اسی آیت کو لکھ کر یہ مانا ہے کہ اس کا مزاج انبیاء بھی ہے, اس کا مزاج حضرت عیسیٰ بھی ہے, لیکن عمومی مزاج ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی اس میں شامل کیا. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں, اٹھا ذرا بیان القرآن حضرت تھانوی کی تفسیر, اور اسی طرح یہ کشف الرحمان علامہ صحبان الہند کی جس کی تمام اکابر نے تصدیق کی, علامہ روح المعانی صاحب روح المعانی کی علامہ عدوسی, اور اسی طرح سب حضرات علامہ عثمانی کا اردو حاشیہ تفسیر عثمانی پر اردو کا حاشیہ ہے وہ بھی دیکھ لو, تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے غیر انبیاء کو بھی شامل. آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں روح المعانی کا, بے عذابی کا, اور بیان القرآن کا, کشف الرحمان کا, ماجدی کا, معرف القرآن کا, ان سب میں لکھا ہے. اور پھر جہاں پر ایک اشکال کیا کہ اموات غیر احیاء اگر انبیاء کو شامل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیسے کہیں گے اموات غیر احیاء, تو تمام بزرگوں نے اس کا جواب دیا یہ عموم مجاز ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جن پر موت آ چکی ہے فی الحال مردہ, اور جن پر ابھی موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی تو وہ بھی اموات غیر احیاء کا کیا بن جائیں گے, فرد بن جائیں گے. اس لیے یہ آیت انبیاء کو بھی شامل غیر انبیاء کو بھی شامل, اور قرآن پاک خود کہہ رہا ہے ایانا یبعثون, تو قیامت کے دن بت زندہ ہو کے اٹھیں گے نہیں. اللہ فرماتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. ایانا یبعثون زندہ کر کے, اب ذرا خیال کر لو کہ ایانا یبعثون کا کیا معنی, بتوں کو ماسٹر کہتا ہے بتوں کو پتا کوئی نہیں کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. ایانا یبعثون, اور بعض کا معنی اعادت الارواح الی الاجساد, روحوں کا دوبارہ جسموں کی طرف واپس آنا. اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہماری روحیں جسموں میں کب واپس جائیں گی اور کب ہم زندہ ہو کے اٹھائے جائیں گے. ایک نمبر دو, یہ بھی ذرا سن لو, اچھی طرح سن لو, مشرکین آپ پڑھ چکے ہیں, امام راضی کی عبارت بھی اور بھی حوالے میں عرض کر چکا ہوں, مشرک پکارتے کس کو تھے؟ پتھروں کو. اور عقیدہ مشرک کا کیا تھا؟ اولئک الاکابر, یہ انبیاء اولیاء, یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں. اچھا پھر بخاری اٹھاؤ تو لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء, قبور انبیاء, انبیاء کی قبروں کو پوجتے, قبور انبیاء ہم. اور مسلم اٹھاؤ, اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنو علی قبره مسجدا, مسلم کہ جو نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر کو پوجتے, انبیاء کی قبروں کو پوجتے. اور ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء, علی صور انبیائہم, اور تصویریں بھی تھیں انبیاء کی. اور مقصد یہ تھا جب ہم ان کو پکارتے ہیں تجھے سفارش کرتے ہیں اور ہمارے کام کروا دیتے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا کہ آپ حسب الذین کافروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں, عبادی میرے بندوں کو. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, سارے رسولوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری امتیں تمہیں کیسے پوجتی رہی, کیسے انہوں نے قبول کیا. اور حضرت عیسیٰ سے جدا, حضرت بی بی مریم کا تذکرہ جدا, تو آج تک مشرک نے پکارا نبیوں کو, ولیوں کو, آج بھی پکار رہا ہے انبیاء اور اولیاء کو. اللہ فرماتے ہیں یہ عجیب ماسٹری فقہ ہے کہ مشرک پکارتے انبیاء کو ہے اور ماسٹر کہتا ہے کہ بت مردہ ہے. بت کیا ہے؟ مردہ ہے. اموات الغیر احیا, تو مقتضائے حال کا تقاضا کیا ہے؟ جن کو مشرک پکار رہا ہے اللہ نے فرمایا وہی مردے ہیں, زندہ کوئی نہیں. اموات الغیر احیا, اور زیادہ پکار عوام کی ہوئی ہے یا نبیوں کی؟ کئی کہتے ہیں ہم عام مردوں کی زندگی نہیں مانتے, نبیوں کی زندگی مانتے ہیں. ہمارا سوال ہے سب سے زیادہ پکار نبیوں کی ہوئی ہے یا عوام کی ہوئی ہے؟ اور بولو بولو کس کی ہوئی ہے؟ سب کو زیادہ مشرک کس کو پکارتے ہیں؟ انبیاء کو. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ, اور وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا, لا یخلقون شیئا, نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو, وہم یخلقون, اور وہ خود مخلوق ہیں, اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں. وما یشعرون, یہ غیر احیاء کو مفسرین سب نے لکھا یہ تاکید ہے اموات کی. غیر احیاء جو ہے یہ تاکید لل اموات, اور تاکید لل اموات ہے باعتبار ضامل مشرکین, باعتبار ضامل مشرکین. آپ سست ہو گئے ہیں, بے ضامل مشرکین. مشرک تب پکارتا ہے زندہ سمجھ کے اور کہتا ہے یہ میری پکار کو سنتا ہے. اللہ نے فرمایا اب تو زندہ سمجھ کے پکارتا ہے, آپ میری سن, ہیں مردے غیر و احیاء, ان میں کوئی زندگی کی رمق نہیں. اور رہ گئی تیری پکاروں کا ادراک رکھنا, تیری پکاروں کو سمجھنا, وہ تو دور کی بات ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. لفظ بولا اموات, اور نفی کی لوازم حیات کی. بات کس کی چل رہی ہے؟ تصرف، تصرف کی. اب ذرا خیال کرنا، لفظ اموات بولا اور مقصد کیا ہے؟ لوازم حیات کی نفی. لوازم حیات علم ہے، لوازم حیات کیا ہے؟ علم ہے. لوازم حیات تصرف ہے. دو ہی چیزیں ہیں اصل جو لوازم حیات ہیں، علم اور تصرف. تو اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت ہوا؟ علم اور تصرف. اور نیچے اموات کہہ کر اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ کہ وہ جانتے بھی کچھ نہیں اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. اموات غیر احیا، وہ جانتے بھی. نفی علم کی، لوازم حیات کی نفی ہے، اور نفی کس کی ہے؟ قدرت کی. اسی لیے ہمارے حضرات نے لکھا کہ جو آدمی کہے کہ ان المیتہ یتصرف دون اللہ تعالی یکفر، فتاوی شامی میں اور در مختار بھی اور البحر الرائق بھی، ان سب فتاوی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ مردے میں بھی اختیار ہے اور وہ تصرف کرتا ہے، تو وہ آدمی پکا کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. معلوم ہوتا ہے مردہ تصرف ہو. کیوں نہیں بولتے؟ مردے تو نہیں ہو گئے. مردہ تصرف ہو. میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھو، جہاں لفظ اموات مذکور اور مقصود نفی لوازم حیات کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، سن بھی کچھ نہیں سکتے. کر بھی کچھ نہیں سکتے اور سن بھی کچھ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے. اموات غیر احیا، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں. وما یشعرون، اور کہتے ہیں ایک حوالہ پیش کرو نا، ایک حوالہ کہ نبی مردہ ہوتے. ایک حوالہ، یہ تو قرآن میں آ گئی ہے، اور حوالے میں آپ کو پانچ دے چکا ہوں. بیان القرآن کا حوالہ دیا، کشف الرحمان کا، ذو المعانی کا، بیضاوی کا، معرف القرآن کا، تفسیر عثمانی کا، سات حوالے آ گئے. کہتے ہیں نبی کا لفظ ہو، جہاں نبی کا لفظ بھی لکھا ہے، ان ساتوں تفسیروں میں نبی کا لفظ بھی لکھا ہے. نبی کا لفظ ہو، مردے کا لفظ ہو، ہے ابن الحمار الباشی. یہ سات حوالے اکٹھے ہو گئے، سات، اور قرآن پاک کی آیت پر اموات غیر احیاء وما یشعرون. بعد میں جب اتون کی ضمیر پھیری ہے مشرکین کی طرف، اس لیے میں دو دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں جب اتون کی ضمیر پھر رہی ہے معبودین کی طرف. بات ہی کس کی چل رہی ہے؟ معبودین کی. اور جہاں نفی مقصود بھی کس کی ہے؟ معبودین کی. اس لیے وما یشعرون ایانا یبعثون، دونوں ضمیریں انہی کی طرف راجے ہیں جو اموات غیر احیاء ہیں، زندہ نہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں. ہاں، تو تاکید کے ذکر کر رہا تھا، تاکید کیوں آئی ہے؟ سب مفسرین نے لکھا یہ تاکید ہے اموات کی. تو جنہوں نے مختصر المعانی پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ تاکید دو مقام پہ آتی ہے، ایک تاکید آتی ہے انکار کے مقابلہ میں، اور دوسرا تاکید آتی ہے کہ جہاں انکار ممکن ہو، کوئی بعد میں منکر انکار کر سکتا ہو، تاکید بالفعل انکار موجود ہو تب بھی تاکید ذکر کی جاتی ہے، اور اگر امکان انکار ہو تب بھی تاکید ذکر کی جاتی ہے. تو یہاں پر غیر و احیاء میں تاکید ہے منکر کے مقابلہ میں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا صحابہ کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ المؤمنون سے بات پوری تھی، حقا کے اوپر آیا کہ کوئی ان کے ایمان میں شک کر سکتا تھا، اور شک بعد میں ہوا، قرآن نے مسئلہ پہلے صاف کر دیا حقا کی تاکید ذکر کر کے. اسی طرح اور بھی کئی مقام ہیں تو یہاں پر بھی ماسٹر نے پیدا ہونا تھا 14ویں صدی میں اپنے پیروں سمیت، تو اللہ نے پہلے فرما دیا امواتن غیر احیاء کہ منکر آئے گا 14ویں صدی میں، اور قرآن نے فرق پہلے بتا دیا کہ وہ بےمانہ مردوں کو زندہ نہ کہنا، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے مردے برابر نہیں ہوتے، تو نے زندہ مردہ کو ایک کرنا ہے، اس لیے تاکید ذکر کی، منکر بعد میں آنا تھا، تاکید پہلے ذکر کر دی غیر احیاء ان کے ساتھ. بابا ایانا یبعثون، ہاں کسی کا کوئی علم شلم جوش مارے تو اچھا، وما یشعرون ایانا یبعثون الہکم الہ واحد. سبحان اللہ، دیکھو الہکم الہ واحد، دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو سمرا آیا وہ اوپر کا مضمون، متصرف بھی اللہ ہی ہے، غیب دان بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ متصرف بھی نہیں غیب دان بھی نہیں، تو پتہ چل گیا الہکم الہ واحد کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے، پکارے سننے والا ایک ہے. فالذین لا یؤمنون، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، قلوبہم منکراتن، دل ان کے بے قدرے ہیں بے قدر ہیں، بہم مستکبرون، اور وہ توحید سے مستکبرون تکبر کرتے ہیں، بہم مستکبرون لا جرم، یقینی بات ہے بے شک اللہ پاک جانتا ہے جو تم چھپاتے جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ نہیں پسند کرتا بڑے بننے والوں کو. مستکبرین سات تین ذکر کر کے بتا دیا بڑے ہیں نہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اور منکرہ کا اس میں فاعل کی صورت بھی ذکر کر کے یہ رد ہے فرقہ ضالہ جبریہ پر، اس میں فاعل کی صورت جو اختیار کے منکر ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے شکوہ ما تخوی پہ اخروی، جب کہا جائے ان کو ما تا انزل ربکم، ما تا کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں اساطیر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لے یا ملو، یہ قرآن کو کہانیاں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ توحید معاد کا دعویٰ پہلے بھی لوگوں نے کیا، آج تک قیامت قائم نہیں ہوئی تو پھر کیسے قیامت قائم ہوگی. اللہ فرماتے ہیں لے یا ملو، یہ لام عاقبت ہے، فرمایا قرآن کو کہانیاں کہہ کر اور ہدایت نامہ نہ مان کر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خود اٹھائیں گے اپنے وزن بھی کاملتن پورے پورے گناہ کے بوجھ یوم القیامہ قیامت کے دن. بمن اوزار الذین، اور کچھ وزن ان کے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم، یہ بغیر علم اس فائل کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے مقول کے ساتھ بھی اور دونوں کے ساتھ بھی. من اوزار الذین یضلون ہم، اگر یہ لگے مفعول کے ساتھ تو معنی ہوگا کہ گمراہ کیا انہوں نے ان کو اس حال میں کہ وہ بیچارے ان پڑھ تھے، ان پڑھوں کو انہوں نے گمراہ کیا، جاہلوں کو گمراہ کیا، اور بغیر علم اگر لگے فاعل کے ساتھ تو معنی ہوگا انہوں نے گمراہ کیا اس حال میں کہ خود جاہل تھے، انہیں بھی پتہ چلتا کوئی نہیں تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ بغیر علم دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے، فاعل کے ساتھ بھی مفعول کے ساتھ بھی، کہ گمراہ کرنے والے بھی بے علم تھے اور جن کو گمراہ کیا وہ بھی نرے الو کے الو لا علم تھے یذلونہم بغیر علم الا سا ما یذرون خبردار بڑی برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائیں گے جسے وہ اپنے اوپر لادنے والے ہیں ما یذرون بڑی برا بوجھ ہے اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے روک رہا ہے ظالم اور قرآن والے مسئلے میں کیڑے نکالتا ہے اس پر دو بوجھ ہوں گے ایک تو خود کافر بننے کا اور دوسرا پبلک کو کافر بنانے کا دوسروں کو کافر بنانے کا قد مکر الذین من قبلہم تخویف دنیاوی ہے سو تو نہیں رہے نا آج میرا خیال ہے آپ کو خوشبو بھی میں سنگا دوں ہاں ذرا ذرا جاگ کے بیٹھنا آپ خوشبو آنے والی ہے قد مکر الذین من قبلہم تحقیق مکر کیا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فأتى الله بنيانهم پس آیا اللہ پاک ان کی بنیادوں کو من القواعد ان کی عمارتوں کو من القواعد بنیادوں سے فخر علیہم السقف فخر پس گر پڑی اوپر ان کے السقف چھت من فوقہم ان کے اوپر سے باتاؤں اور آیا ان کو عذاب من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے ثم یوم القیامہ پھر دن قیامت کے یخزیہم اللہ ذلیل کر دے گا ان کو ویقول اور فرمائے گا اینا شرکائی کہاں ہیں میرے شریک الذین کنتم وہ جو تھے تم تشاکون مخالفت کرتے تھے فیہم انہی کی وجہ سے قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم ان الخزی الیوم بے شک رسوائی آج کے دن کی بدسوء اور بے حیا اور برائی اوپر کافروں کے ہوگی یہاں پر ذرا دیکھو اللہ فرماتی ہے قد مکر الذین من اب سوئے کوئی نہ میں نے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے شاید اس سے پہلے اس طرز پہ عرض نہیں کیا قد مکر الذین من قبلہم تحقیق مکر کیا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے بس آیا اللہ ان کی عمارتوں کو من القواعد بنیادوں سے یعنی اللہ نے ان کی عمارتوں کی بنیادیں گرا دی فخر علیہم السقف پس گر پڑا اوپر ان کے چھت من فوقہم ان کے اوپر سے علیہم ان کے اوپر چھت گرا ان کے اوپر سے اور آیا ان کو عذاب اچانک من حیث لا یشعرون یہاں لفظ کیا آیا خر اب جو لاہوری بے ایمان ہے جس نے کتاب لکھی ہے خوشبو والا عقیدہ اور ذرا پوری توجہ سے بیٹھنا دجال من الدجاجلا اور بہت بڑا دجال اور شیطان اور لوگوں نے بنایا اس کو پیر تو اس نے کتاب کے اندر خوشبو والے عقیدہ میں قرآن پاک کی ایسی تحریف کی کہ یہودی بھی حیران ہو جائیں اس کی تحریف دیکھ کر وہ رئیس الیہود اور رئیس المحرفین اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس کی تقریر لکھی بہت سارے چیلوں نے مل کر چیلے مل گئے اے جی حضرت صاحب نے بڑا ٹھیک لکھا پر گدھے ہو کتاب پڑھو تو صحیح نہ حضرت صاحب نے اندر کیا گند لکھا وہ کتاب کو پڑھو سو ڈیڑھ سو چبل کی تقریر ہے اور میرا چبل بات سے وہ لکھ رہا ہے کہ بالکل جناب زبردست لکھا بڑا سونا لکھا دو سو مولوی ہوگا یا ڈیڑھ سو مولوی اور بڑے بڑے گرو اور بڑے بڑے بنو قریظہ کے مولوی اور بنو نذیر کے مولوی وہ لکھ رہے ہیں تقریر کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے میں نے مطالعہ کی ذرا توجہ میری طرف کرو، تکلیف تو ہوگی لیکن مسئلہ تو میں نے عرض کرنا ہے، چاہے تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو، اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. اس نے وہ واقعہ لکھا حضرت سلیمان کا، فلما خر تبینت الجن، وہاں پر اس نے لیا فلما خر. اب حیات النبی کی دلیل آ رہی ہے، کہتے ہیں خر ایک لفظ ہوتا ہے، خر ایک لفظ ہوتا ہے ساکاتا، اور خر کا معنی ہوتا ہے سی رو چیز گرے، زندہ چیز گرے اس کے لیے لفظ آتا ہے خرا، اور اگر مردہ چیز گرے اس کے لیے لفظ آتا ہے ساکاتا. یہ تو کہتے ہیں حضرت سلیمان کے لیے کیا لفظ آیا، خرا. تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان زندہ تھے، اس لیے قرآن پاک نے فلما خرا کہا ہے، فلما ساکاتا نہیں کہا. اس پر پھر اس نے چند حوالے دیے، خرو لہو سجدا، خرا موسا سائے کا، اور قانون یہ رکھا کہ خرا یا خرو یہ آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے، بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ خدا کا قانون ہے، اور ساکاتا یس کو تو یہ کس کے لیے آتا ہے، مردہ کے گرنے کے لیے. اب یہ استدلال اس چبل نے بھی کیا، مفتی حسن شیطان نے، خوشبو والے عقیدے والا، اور اس کی تقریریں لکھنے والے بہت سارے کھوتے جمائے، بہت سارے کماثل الحمار یحمل اسفارا. ہاں کوئی کہے گا اخلاق سے گری ہوئی بات، نہیں قطن نہیں، قرآن نے خود کہا ہے کماثل الحمار یحمل اسفارا، بڑے بڑے گھر کے بڑے بڑے کھوتے. خیر وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، دیکھ لینا شروع میں کتنے بڑے بڑے عجیب خر رہے ہیں اور عجیب کھوتے ہیں، وہ خرا کے لفظ پہ وہ بھی خر بن گئے ہیں. مفتی صاحب تو خر بنے ہی ہیں، مقرضین بھی میرے خر. اور اب ذرا دیکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے خرا یا خر رو، یہ جو ضابطہ ہے، دنیا للہڑیت کو چیلنج کرو کہ یہ ضابطہ علم عربیت کے کس قواعد کے مطابق ہے، کوئی لغت کا ضابطہ ہے، نحو کا ضابطہ ہے، علم معانی کا کوئی نقطہ ہے. 14 صدیوں میں بڑے بڑے علماء گزرے، قفطدانی بھی فوت ہو گئے، سیبوی بھی دنیا میں آئے، اور بھی بڑے بڑے علوم عربیت کے، زمخشری آیا، جار اللہ زمخشری، اور اسی طرح اور جاہد جیسے اکابر بھی آئے. یہ جو صدری نقطہ ہے کہ خرا یا خرو کا جو فرق ہے، یہ کسی نے آج تک کیا یا حضرت صاحب کی بکواس ہے؟ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو اس پر کوئی نقل ہے. اور خوشبو والے عقیدے کے شروع میں لکھتا کیا ہے، ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد ہیں، ہے اندھیدا اندھیدا اندھا ہیں، اندھے مقلد. اب اندھے مقلد کی ہمارا یہ چیلنج ہے کہ یہ فرق جو ہے خرا یا خرو کا، میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ فرق علم عربیت، اہل لغت، اہل معانی، کسی نے یہ فرق کیا ہو، ہاتھ برہانکم، 14 صدیوں میں کسی نے اگر یہ فرق کیا ہے، لاؤ ذرا میدان میں. اگر نہیں کیا پھر ذرا میری بات غور سے سننا، مسئلہ قرآن کا ہے، اور مفتی حسن خرا یا خرو کا یہ غلط ترجمہ کر کے قرآن پاک کی تحریف کا مرتکب ہوا ہے، یا 14 صدیوں میں اس کی کوئی نظیر حوالہ پیش کیا جائے. اگر نہیں تو پھر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ خوشبو والا عقیدہ تحریف قرآن پہ مبنی ہے، اور مصنف یہ یحرفون الکلم کا مصداق ہو کر یہ یہودی ہے، اور مقرضین وہ بھی کل یہود ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، کیونکہ قرآن کی تحریف کرنا مسلمان کا کام نہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہنا ہم اکابر کے اندھے ہو گئے ہیں. چبلا جہاں اکابر کس بزرگ نے لکھا ہوئے، کہتے ہیں اشاعتی معنی اپنا کرتے ہیں. جہاں تو دے نا حوالہ خرا یا خرو پر، پھر ہم دیکھیں کہ کسی بزرگ بھی تیرے ساتھ ہے اور خود استدلال ادار جا کلینا جو میں نونا بے آیا دینا جو تو نے مانا کیا 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا اور کھرا یا کروں کا جو فرق کیا یہ ہمارا دعویٰ ہے یہ کسی علم عربیت میں یہ فرق دنیا کا کوئی للہڑ بڑا ہو یا چھوٹا یہ ثابت تا قیامت نہیں کر سکتا جی. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں خرا یا خرو کیا ہے, یاد رکھ لو خرا عربی لغت بھی خرا یا خرو کی تعبیر جی آتی ہے للدلالت علی سرعت السکوت, خرا یا خرو الخریر, کیا بولتے ہیں الخریر, خریر خریر کہتے ہیں, للدلالت علی سرعت السکوت. ایک ہوتا ہے ساکتا, میری طرف دیکھو ساکتا کا معنی صرف گرنا اور خرا کا معنی ایسا گرنا کہ گرنے کی آواز محسوس ہو, کوئی سمجھ نہیں آئی. خرا کا ساکتا کا کیا معنی, صرف گرنا اور خرا کا ایسا سرعت سکوت, ایسا جلدی گرنا کہ اس گرنے کی آواز بھی آئے. آپ نے کبھی دیکھا ہے پانی جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو گرنے کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ ایک ہے کسی چیز کا ویسے آرام سے گر جانا, یہ دیکھنا یہ آرام سے آرام آرام سے جب جائے گی آواز نہیں آئے گا. اور خرا کہتے ہیں سرعت سکوت کے ساتھ گرنا, ایسا گرنا کہ گرنے کی آواز بھی آئے, اور جس کو آپ کہتے ہیں دھڑام سے گرنا, کس سے گرنا؟ دھڑام سے گرنا, یعنی ایسا گرنا جلدی گرنا کہ گرنے کی آواز بھی آئے. اگر چھوٹی چیز بھی ہے اس کو سرعت کے ساتھ پھینکا جائے اس کی آواز آئے گی گرنے کی, اور آرام سے جو چیز گرے گی تو وہاں آواز نہیں ہوگی. تو خریر کہتے ہیں سکوت محض صوت آواز کے ساتھ گرنا, اور ساکتا کو تعبیر کرتے ہیں خریر کے ساتھ. اس کا مقصد ہوتا ہے للدلالت علی سرعت السکوت لأن معنی خرا ساکتا الخریر صوت الماء, خریر کہتے ہیں صوت الماء, جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی آواز آتی ہے. ابری یا ہوا جب چلتی ہے تو اس کی آواز بھی آتی ہے. مطلب کیا ہے کہ بلندی سے کسی چیز کا آواز کے ساتھ شدت کے ساتھ گرنا اس کو کہتے ہیں خرا, اور بغیر آواز کے گرنا اس کو کیا کہتے ہیں سکتا, بغیر آواز کے گرنا اس کو سکوت کہتے ہیں, اور آواز کے ساتھ گرنا اس کو کیا کہتے ہیں الخریر. اب میری طرف توجہ ہے آپ کی, آرام سے گرے آرام آرام سے تو وہاں کیا لفظ ہوتا ہے سکتا کا. حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلما خرا, چونکہ حضرت سلیمان کی میت کا وزن تھا نا لاٹھی پر, نیچے سے لاٹھی نکلی تو اتنا سختی کے ساتھ میت گرا, اتنا جلدی کے ساتھ دھڑام سے گرا کہ اس میت گرنے کی آواز بھی پیدا ہو. پتہ نہیں آپ کو نہیں پتہ نہیں. اس میت گرنے کی کیا پیدا ہوئی؟ آواز. جب دم نیچے سے ٹیک نکلی, قرآن بتاتا ہے کہ وہ اتنا سرعت کے ساتھ گرے, اتنا جلدی کے ساتھ گرے اور اتنا شدت کے ساتھ گرے کہ ان کے گرنے کی آواز بھی آئی. کہ اور شدت پھر دو قرآن بتا رہا ہے, کیونکہ میت تھے اور میت میں روح نہیں ہوتی اور بغیر آسرے کے میت کھڑا نہیں رہ سکتا, جو ہی آسرا میت کے نیچے سے نکلا تو دھڑام سے نیچے گرا میت وجود, اور اس گرنے کی آواز بھی پیدا ہوگی. اب کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے فرق. اس پر دیکھ لیں آپ علم اللغہ، علم اللغہ اس کے اندر علم لغت العربیہ ایک، اور دوسری کتاب ہے لغت کی تصحیح الفصیح، اور تیسری قاموس، قاموس میں مختصر ہے لیکن قاموس میں بھی یہی فرق ہے جو میں نے بیان کیا، اور اللباب فی قواعد اللغہ، اللباب فی قواعد اللغہ اس کے اندر بھی یہی فرق ہے. کتنی کتابیں ہو گئی؟ چار. یہ چار کتابیں مفتی حسن کے اس فسق پر چار گواہ قائم کیے. یہ چار لغت کی کتابیں دیکھ لینا، ان میں یہی فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے خرا اور ساکتا کا فرق بیان کر دیا. کوئی ہے آپ کی توجہ؟ ہاں، تو صرف میں نے فرق بیان کیا ہے خرا اور ساکتا کا. اب دوسرا نمبر ہے اس کا استعمال قرآن اور حدیث میں، تو ہم مفتی صاحب اور ان کے مقرضین شیاطین سے پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایسے ٹبل پڑا کیا، کتاب کی تصدیق کر دی اور دیکھا نہیں، تو وہ پھر نرے خائن ہیں، نہیں تو شیاطین ہیں. تو بہرحال ہم پوچھتے ہیں قرآن پاک میں دونوں سیگے استعمال ہوئے، ماضی کا بھی اور مضارے کا بھی. یہاں پر کیا ہے؟ فخر علیہ مس، تو اب یہ چھت میں روح تھی، لنٹر زندہ تھا. فخر علیہ مساک کو یہ کہنا کہ خرا آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے، اگر یہ یہودیانہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسرے مقام پہ سورہ مریم میں آئے گا تخر الجبال حدا. اب کیا کہے گا مفتی حسن اور اس کے مقرضین کہ پہاڑ بھی زندہ ہے، حیات الجبال پہاڑ زندہ ہے، اس میں روح ہے، اس لیے تخرو آیا، تو خرا بھی آ گیا، تخرو بھی آ گیا، اور رہ گیا ساکاتا یس کو. تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام گھوڑے سے گرے. پہلے یہ فیصلہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے گرے تھے زندہ تھے یا میت تھے؟ گھوڑے پر جب سوار تھے زندہ تھے یا میت تھے؟ وہاں پر لفظ سکتا کا ہے، سکتا، اور یسکتو کا لفظ ہے آپ گھوڑے سے گرے، سکتا یسکتو کا لفظ آ رہا ہے. اور پہاڑ گرا خرا یا خرو، چھت گری خرا یا خرو. اب یہ کہنا کہ خرا یا خرو آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے اور ساکتا یسکتو آتا ہے مردہ کے گرنے کے لیے، اس لیے حضرت سلیمان کے لیے خرا کا لفظ آیا، لہذا یہ حیات النبی کی دلیل ہے. میں عرض کر چکا ہوں یہ مفتی صاحب کے یہودی ہونے کی دلیل ہے، حیات النبی کی دلیل قطعاً نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کی تحریف ہے. اور جتنا بھی کوئی نرم ہو جو محرف قرآن ہے وہ مسلمان نہیں، اگر نہ دانستہ اس نے کی تو پھر بھی پرلے درجے کا فاسق ہے. جان بوجھ کر قرآن پاک کا مطلب بگاڑنا، اور یہ بھی یاد رکھو شرع قائد میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، فتاوی شامی میں، مجمع الانہر میں، اقفار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب نے یہ صاف لکھا ہے کہ جس طرح کفر کا کلمہ کہنا اور وہ کفر ہے، اسی طرح اس کلمہ کفر کی تصدیق کرنا بھی، کلمہ کفر کی تصدیق کرنا بھی کیا ہے؟ کفر. تو خوشبو والا عقیدہ کفر پر مبنی ہے، اور اس کفر کا مصدق بھی کفر کا مرتکب ہے. اب مفتی حسن کے چیلے کو کوئی چیلہ تیار ہو اور مفتی حسن سے یہ یہودیت کا الزام دور کرے، کہتے خوشبو آ رہی ہے، فلا آ رہا ہے، یہ ہے خوشبو، تیری خوشبو پتہ نہیں کدھر سے آ رہی ہے تیری خوشبو، ہاں دیکھو فخر علیہ مصطف ہم ایسے سختی نہیں کرتے ہاں وہ قرآن کا معنی بدلے اور قرآن کی تحریف کرے اور پھر ہم خاموش رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑا غدار بھی کوئی نہیں ہے ہاں قرآن کا تحریف کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہم نے اگر کہیں کوئی مسئلہ ایسا کیا ہم چیلنج سے کہتے ہیں پورا قرآن ہمارے دورے موجود ہیں کسی مقام پہ ہم نے بھی کوئی اپنا معنی کیا ہو تو لے آؤ چھ سات سال تو مجھے بھی ہو گئے ہم نے تو کبھی قرآن کا اپنا معنی نہیں کیا اپنی طرف سے اور یہ یہودی خود ایک بات گھر کے اور پھر شور کے آئے ہم اکابر کے اندھے مکلے تھے اور خود بکواس کرتا جا رہا ہے خود ایک تعریف گھڑتا جا رہا ہے اور نام کیا ہے طالب علموں کو سبق مل رہا ہے کہ اکابر کے اندھے مکلد بن جاؤ اور کون سا اکابر ہوئے تو اکابر ہے اکابر مجرم ہی تیری بات کو اندھا بن کے ہم لیتے رہیں اور مانتے رہیں دیکھو اکابر کا منہ دیکھو ہیں اپنے آپ بن گیا اکابر جس طرح بریلوی ہے پہلے انہوں نے کہا نور من نور اللہ پھر خود بن گئے ابو نور کہا نبی نوری ہے اور اپنی کنیت رکھی ابو نور ابو نور نوری کسوری اور پہلے کہا نبی نور من نور اللہ پھر خود بن گیا نورانی یہ بھی وہی ہے اکابر اکابر کا رٹا لگانے والے اور خود بنتے ہیں اکابر ورنہ ان کے جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو اکابر کی تکلیف کا درد دینے والوں یہ خرا یخرو کا جو تم نے تحریف کر رکھی ہے 14 صدیوں میں اپنا کوئی بزرگ پیش کرو جس نے یہ بکواس کیا ہو جو تم نے کیا ہے پھر ہم دیکھیں مسئلہ کہیں گرم تو نہیں ہو گیا نا ہاں ویسے گرمی ہے فخر علیہم السقف من فوقہم اوپر سے اور مزے کی بات ہے یہ بات میں لاہور جا کر میں نے کی اور وہاں مفتی تک پہنچی مفتی حسن تک پہنچی اور اب چاہیے یہ تھا کہ یا اس کا دفاع کرتا بعد میں جو ایڈیشن آیا یا پھر اس کی وضاحت کرتا یہ بات اس تک پہنچی ہے اور وہاں میں نے اس کو بھی باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنی اس غلطی کا یا اس بات کریں یا اقرار کر کے اس سے رجوع کریں لیکن آج تک بعد میں جتنے ایڈیشن شائع ہوئے اس نے اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے آج تک نہ جواب دیا ہمارے سوالوں کا اور نہ ہی عبارت بدلی تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہونے کے ساتھ انادی ضدی بھی ہے اور ضد کی وجہ سے اپنے کفر پہ اڑا ہوا ہے ورنہ غلطی تو ہو جاتی ہے غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے بڑے بڑوں سے ہو سکتی ہے لیکن جب غلطی پر تنبیہ ہو جائے اس کے بعد آدمی کو رجوع کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے اور آدمی کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے ہم یہی کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جو خوشبو والے عقیدے کو بغلوں میں دبا کے پھرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو بھی کفر سے نکلنے کی ان کے لیے بھی اللہ راہ پیدا فرما دے آتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامہ پھر دن قیامت کے یخزیہم رسوا کر دے گا اللہ ان کو اور فرمائیں گے اینا شرکائی کہاں ہیں شریک میرے وہ جو تم نے بنا رکھے تھے الذین کنتم تشاقون اس کے دو معنی ہیں تشاقون وہ شریک فیہم فی بناؤ سببیہ مانا یہ ہوگا جن شریکوں کی وجہ سے تم مبعدوں سے لڑا کرتے تھے جن شریکوں کی وجہ سے تم مبعدوں سے لڑا کرتے تھے اہل توحید کے ساتھ تشاکونا بڑیاں دشمنیاں کرتے تھے اور تم کہتے تھے شریکوں کی وجہ سے وہ کہاں ہیں. کیا مطلب؟ جب اہل توحید مسئلہ توحید بیان کرتے تھے اور اہل توحید کہتے تھے بابا نہیں سنتا, تم لڑتے تھے, تم کہ ہے بے ادب ہو, ہے بے گستاخ ہو, اور گستاخی ہو گئی ہے یہ کہنا. اللہ فرماتے ہیں اے نا شرکائی کہاں ہے وہ میرے شریک, الذین کنتم تشاقون, تم لڑا کرتے تھے, سمجھ آ گئی آپ کو, دشمنی کرتے تھے, فیہم ان کی وجہ سے, ان شرکا کی وجہ سے تم لڑائیاں کرتے تھے آدھے توحید سے. جب توحید والے تمہیں مسئلہ سمجھاتے نا ما یم لیکون من کتمیر کہ بابا باہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں, اور جب آلے توحید تمہیں بتاتے نا لا یسمعو دعاءکم, حضرت علی کی قبر پہ جا کے پکارو تب بھی علی کو پتہ لگتا نہیں, رسول پاک کی قبر پہ جا کے پکارو تب بھی پتہ لگتا نہیں, تو اس وقت تم بڑے لڑائیاں کرتے تھے تشاقونا, اور تم کہتے تھے بے ادب ہیں, گستاخ ہیں, اب کہاں گئے, آئے نہ تمہیں بچائیں. اور دوسرا مسئلہ تشاقونا کا دوسرا معنی, ایک معنی کیا ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے, لیکن وہ معنی مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا, حضرت نے استدلال کیسا کیا وہ میری مجھے نہیں سمجھ آیا, زیادہ پشتو ہی ہے, تو حضرت نے معنی جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جن کو زور زور سے پکارتے تھے, جن کو زور زور سے چیخ چیخ کر دنیا میں پکارتے تھے, لیکن یہ میری فام کی غلطی ہے یا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ حضرت کا استدلال کس چیز پر مبنی ہے, آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے ایسا کوئی معنی ہے پشتو میں, زور زور سے پکارنا, چیخ چیخ کر پکارنا, یہ شیخ نے مانا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا, بہرحال میں دوسرا مانا کر رہا ہوں, تشاقونا اس کا معنی ہے پھوٹ جانا, پھوٹ جانا, اللہ کنتم تشاقونا وہ جو تم پھوٹ گئے تھے ان کی وجہ سے مواحدین سے, پھوٹ گئے تھے, جدا ہو گئے تھے اور علیحدہ ہو گئے تھے ان معبودوں کی وجہ سے, اور سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے, پھوٹ گئے تھے ان معبودوں کی وجہ سے, توحیدیوں سے جدا ہو گئے تھے اور دعوت اسلامی بنائی تھی, توحیدیوں سے جدا ہو گئے تھے اور اسی طرح اپنی نئی نئی جماعتیں بنائی تھی, اور جھگڑے کی بنیاد کیا تھی, وہی معبودان باطلا انہی کی پکار, انہی کے نظر و نیاز, ان کی وجہ سے تم آنے توحید سے پھٹ گئے, جدا ہو گئے, دور ہو گئے تھے, وہ شریک کہاں ہیں. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اصل جماعت آ رہی ہے توحید و سنت یہی, اور جو مشرک ہیں اس سے پھوٹ گئے ہیں, اس سے جدا ہوئے ہیں, یہ دوسرا معنی ہے. کنتم تشاقون فیہم ہیں بسبب ان کے, قال الذین ادخال الہی فرمائے کہیں گے الذین وہ اوت العلم جو دیے گئے علم, اوت العلم اس تعبیر ایتا والی تعبیر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم عطیہ باری تعالیٰ ہے, اخذ العلم نہیں فرمایا, اوت مجہول کی تعبیر اور پھر ایتا کے لفظ کی تعبیر یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ علم توحید یہ عطیہ ہے, عطیہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے, خاص رحمت ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اوتو یہ علم توحید یہ نیری بھلائی ہے, اور علم التوحید یہ عطیات الخیر ہے, نرا خیر کا عطیہ ہے. اس لیے یہ تعبیر اختیار کی جو علم دیے گئے تھے وہ کہیں گے ان الخزی الیوم, بے شک پوری ذلت الیوم آج کے دن, بس سوء اور پوری پورا عذاب, سوء کا معنی بربادی اور خزی کا معنی ہر قسم کی رسوائی, آج کے دن علل کافرین کافروں پر ہے, الذین تتوفاہم الملائکہ وہ کافر, تتوفاہم کہ جن کو فوت کرتے ہیں, جن کی جانیں پوری پوری لیتے ہیں فرشتے, تتوفاہم الملائکہ تو درا حالے کے ظالمی انفسہم وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, یعنی مشرک حالت میں موت آتی ہے حالت شرک میں, فَأَلْقَوْا پس ڈالتے ہیں السلام پیغام سلو, سلو کا پیغام ڈالتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اینا شراکائی, تب وہ سرے اس کا معنی کر رہا ہوں القب السلام کا, تب وہ سرے تسلیم خم کر کے کہتے ہیں, سرے تسلیم خم کر کے کہتے ہیں ما کنا نعمل من سو, اس کے دو معنی ہیں, ما کنا نعمل من سو نہیں کہ ہم کرتے من سو شرک, ہم شرک نہیں کرتے تھے, کیا مطلب باپے کے نام کی جو نظر نیاز دیتے غیر اللہ کو پکارتے, ہم شرک نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا ادب کرتے تھے, ہمارا مقصد شرک کرنا نہیں تھا, یہ بابے کا کیا تھا ادب تھا, جو ہم دیگے پکاتے اور وہاں پر گیارہویں بارہویں عرس چلیے جو کچھ بھی ہم کرتے تو کیا کرتے تھے, ہم بابے کا ادب کرتے تھے, ما کنا او بزرگو ما کنا نعملو, تھوڑا سا بولو تھوڑا سا تاکہ سبق اپنے مقام پہ پہنچے, صبح بھی نہیں ہوا اور پتہ نہیں کل بھی لوڈ سپیکر کو بخار ہوگا, ما کنا نعملو اور نہیں تھے ہم کرتے من سو ان, کچھ بھی شرک نہیں کیا ہم نے, کیا معنی کچھ بھی شرک نہیں کیا, جو ہم نے مکالہ کیا نا وہ ادب کیا ہے بزرگوں کا, گیارہویں ادب تھا, عرس ادب تھا, پکار عشق تھا, اور ان کے ساتھ جو بھی ہم معاملہ کرتے رہے سارا ہمارا عشق تھا, عشق شرک نہیں تھا, سارا عشق کرتے رہے, یہ کہیں گے کہ یہ انکار, جیسے واللہ ربنا ما کنا مشرکین بھی آ چکا ہے, ایک نمبر دو ما کنا نعملو من سوء نہیں کرتے تھے ہم عمل, من سوء برا یعنی برا سمجھ کے نہیں کرتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے عشق ہے, برا سمجھ کے نہیں کرتے تھے, ہمارے عقیدے میں غیر اللہ کی پکار برا عمل نہیں تھا, غیر اللہ کی نظر نیاز برا عمل نہیں تھا, بلا رد الہی ہے کیوں نہیں, ان اللہ بے شک اللہ پاک علیم بما کنتم تعملون, بے شک اللہ جانتا ہے جو تھے تم عمل کرتے, اس کے ساتھ ملا لینا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 اور آیت نمبر 207 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37, اس کو بھی ساتھ دیکھ لینا, اسی مضمون کی ہے, مضمون ایک ہے, بس اتنی بات ہے, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم, تخویف اخروی ہے, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ابواب جہنم خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے فیہا اس میں شرک والا جرم ثابت ہو گیا تو اللہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مولوی ہے یا پیر ہے, یہ حضرت اقدس ہے یا بڑا ہے یا مفتوڑ ہے, جو بھی ہے ادخلو فدخلو ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین, بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وقیل للذین, اور کہا جائے گا واسطے ان کے, اتقوا, جنہوں نے اپنی جان بچا رکھی تھی شرک سے, ماذا, جب کہا جائے مباحدین کو کیا اتارا ہے, ماذا انزل ربکم, کیا اتارا ہے تمہارے رب نے, یعنی قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. قالوا خیرا, تو مومن کہتا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے. قالوا خیرا کا کیا معنی, بڑی خیر والی, بڑی بابرکت کتاب ہے. للذین آسنو, واسطے مبہدوں کے, او سویا ہوا محل بولو, قالوا خیرن, ایک سوال مشرک سے بھی تھا, او پیچھے ان سے جب کہا جائے تو کیا, قالوا اساطیر الاولین, وہ جو بک بک کرتے ہیں. اور جب توحیدیوں سے پوچھو نا قرآن کے بارے میں, مباحدین کے بعد سے پوچھو, اشاعت التوحید والوں سے پوچھو, ماذا انزل ربکم, کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے. قالوا خیرا, کہتی نری خیر و برکت ہے, نری بھلائی ہے, للذین, پر ہے بھلائی اور خیر ان کے لیے, احسنو, آسنو, پہلے بتائے حل جزا الاحسان الا الاحسان, حل جزا التوحید الا الجنہ, یہ آسنو جنہوں نے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا, فی ہذہ الدنیا, اس دنیا میں حسنۃن, ان کے لیے نیک اعمال کی توفیق بھی ہو جائے گی, حسنۃن توفیق اعمال صالحہ, وعدہ ثواب کا, ولا دار الاخرت, البتہ گھر پچھلا, خیر بہت بہتر ہے دنیا سے, بھلا نعما, اور واہ واہ ہے دار المتقین, یہ متقیوں کے رہنے کی جگہ, جنات و عدن, باغات ہمیشہ ہمیشہ کے, یدخلونہا, ان میں داخل ہوں گے باغات بھی, بیتی ہوں گی ان کے نیچے سے, الانہار, کئی نہریں, یہ الانہار دیکھنا ہے سورہ محمد میں, وہاں پر پوری تشریح ہے, لہم فیہا ما یشاؤون, واسطے ان کے ان نہروں میں, ان جنات میں جو وہ چاہیں گے, ما یشاؤون, کذالک, اسی طرح, یجز اللہ, بدلہ دیتا ہے اللہ پاک المتقین, جو شرک سے بچ بچا رکھتے ہیں, المتقین جو شرک سے بچے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ دینا ادخال الہی ہے, اللہ دینا تتوفاہم الملائکۃ الطیبین, اوپر بھی آ گیا نا, اللہ دینا تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ کیفیت بیان کر چکا ہوں, اب آ گیا, اللہ دینا وہ لوگ, تتوفاہم الملائکہ, پورا پورا لیتے ہیں فرشتے جن کی روحوں کو, طیبین, اس حال میں کہ طیب کی پارٹی کے ہوتے ہیں, طیبین, طیب پارٹی, طیب پارٹی کیا, پاک لوگ, طیب پارٹی کیا مطلب ہو, پاک لوگ, مباحدین, آپ کے پاس بھی کہے طیبین, شرک سے پاک, شرک سے پاک, شرک سے پاک عام مانا ہے, اور اللہ کے فضل سے آج ہمارے امیر صاحب بھی اسم بامسمہ ہیں, طیبین ہیں, طیبین, طیبین کا معنی کیا ہے, شرک سے پاک پارٹی. اور آج طیب کی پارٹی بھی کیا ہے؟ شرک سے پاک پارٹی. شرک ہے کوئی طیب کی پارٹی میں؟ کوئی نہیں. آپ کو سمجھ آئی چاہیے. ہاں طیب ان کو یہ نہ فٹ کرے کہ تحریف کر رہا ہے. تعریف نہیں, مولانا طیب صاحب نہیں مراد لے رہا, جہاں سے میں صرف نیک فالی لے رہا ہوں. اور نیک فالی لینا یہ سنت سے ثابت ہے. نیک فالی آپ کے پاس آیا نا صاحب سہیل حدیبیہ کے موقع پر, حدیث میں آتا ہے آپ نے نام پوچھا کیا نام ہے, اچھے سہیل. آپ نے فرمایا معاملہ سہل ہو گیا. معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آسان. نیک فالی جائز ہے, بد فالی ناجائز ہے. اصل آیت کا مقصد ہے طیبین پاکیزہ لوگ, یعنی شرک سے پاک لوگ. اور اس وقت طیب کی پارٹی یہی ہے جو شرک سے پاک ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین, طیبیوں اور پاک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. طیبین میں انبیاء ہیں جی. اونچے بولو جی. دلیل بس طب تحیم و امام الانبیاء ہے نا طیبین میں. اللہ فرماتے ہیں طیب کی پوری پوری روح فرشتے لے جاتے ہیں. طیبین, طیبین کی پوری پوری روح فرشتے لے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر خالد کہتا ہے دل میں اڑی رہتی ہے. ماسٹر خائن کہتا ہے دل میں اڑی رہتی ہے. تو سمجھ آئیے بات. اب قرآن کہتا ہے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. اب قرآن کی بات سچی ہے یا ڈاکٹر سے ماسٹر کی بات سچی ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں طیبین کی روح پوری پوری فرشتے لے جاتے ہیں, کوئی چیز بھی باقی نہیں چھوڑتے. اور توفی کا معنی اخذ الروح وافیاً, پورا پورا لینا. اور آپ پڑھ چکے ہیں پوری پوری روح کیسے جاتی ہے کہ بدن میں ادراک بھی نہیں رہتا, حیات بھی نہیں رہتی. اخذ الادراک کے بل حیات جمیا, دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی. اور سارے طیب طیبین کی روح اسی طرح نکلتی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ کی وفات کی عینی شاہدہ حضرت صدیقہ وہ بھی کہتی ہیں نوزے آفیے روح رسول اللہ فلما خرجت نفسہ. اب جو کہتا ہے انبیاء کی روح کا اخراج بدن سے نہیں ہوتا اور دلوں کے اندر روح رک جاتی ہے, تو وہ یک پھورو بجو کفرو لئنہو کافرم بالقرآن منکر القرآن لئنہ کفر بما انزل علی محمد. تو سمجھ آئیے بات. ہاں اس نے کفر کیا ہے بما انزل علی محمد کے ساتھ. مسئلہ بالکل صاف اور کھڑا صاف ستھرا. یقولون سلام, کہتے ہیں فرشتے السلام علیکم ادخلوا الجنۃ. دوسری بات طیبین کی روح کا مستقر کیا ہے؟ جنت. ادخلوا الجنۃ. اب وفات کے بعد قیامت سے پہلے جو ارواح مستقر بدن مانتا ہے زیر زمین, فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے بھی قرآن کا انکار کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ ہے نا یاد, اور قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ اچھا خیر, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم. ادخلوا الجنۃ اس پر خیال رکھنا. چلو هل ينظرون تخویف دنیاوی ہے، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آئے ان کے پاس امر و رب کا، تیرے رب کا امر یعنی قیامت، کذالک اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانو لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ یظلمون ظلم کرنے والے، فاصابہم پس تمہارا حال بھی ایسے ہی ہوگا، پس پہنچا ان کو، اصابہم ان کو پہنچا سیئات و برا وہ جو عمل کیا تھا انہوں نے، وہا کا بہم اور ہا کا بہم اتر پڑا ان کے ساتھ یعنی ان کو گھیر لیا، ما وہ عذاب تھے جس کے ساتھ مذاق کرتے، وقال الذین اشرکوا شکوہ ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ پاک، ما عبدنا من دونہ نہ عبادت کرتے ہم اللہ کے سوا، من شیئن کسی چیز کی، ہم بھی اور ہمارے اکابر بھی، بلا حرمنا اور نہ حرام کرتے ہم یعنی شرک پھیلی نہ کرتے، من دونے ہی اس کے سوا، من شیئن کوئی چیز، کذالک جواب شکوا ہے اسی طرح کا کیا تھا الذین انہوں نے، من قبل جو ان سے پہلے تھے، فحل علر رسول پس نہیں ہے اوپر رسولوں کے، الا البلاغ المبین مگر کھول کے صاف دلیل کے ساتھ بیان کرنا، قال الذین اشرکوا پہلے بیان کر چکا ہوں مراد کیا ہے کہ مشرکین نے مشیت اور رضا میں فرق نہیں کیا بطور اناد کے، انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا، کیونکہ یہ بات بالکل صریح البطلان تھی، قرآن نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، اور رضا ان اللہ لا یرضا لعباده الکفر، رضا کفر پر نہیں، اور الفرق بین المشیت والرضا یہ واضح فرق تھا، اس لیے اس بےہودگی کا اللہ نے جواب نہیں دیا، سزا کو ذکر کیا، ورنہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے مذاہب مختلف ہیں، اگر یہی بہانہ ہو کہ اللہ چاہتا تو ہم یہودی نہ ہوتے، عیسائی کہیں عیسائی نہ ہوتے، ہندو کہیں ہندو نہ ہوتے، سکھ کہیں سکھ نہ ہوتے، تو اب کوئی تھوڑا سا سوچ لے کہ سارے مذاہب پہ اللہ راضی ہے، تو مشیت سب کے ساتھ ہے لیکن رضا تو سب کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسرا وہ جبری چبل کرو وہ ان پر بھی رد ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے جائز اور چناؤ کا انسان کا اختیار ہے، تو بہرحال یہ شبہ واضح تھا تو اس کا جواب واضح تھا، اس لیے قرآن نے اس سے بات نہیں کی، بلا قد باسنا دلیل نقلی اجمالی اجبی انبیاء ولا قد بعثنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فی کل امت رسولا بیچ ہر جماعت کے رسول فی کل امت رسولا بیچ ہر جماعت کے رسول بھیجا ہم نے اور کیا دعوت تھی ان اعبدوا اللہ عبادتیں کرو صرف اللہ کی مالی جانی بدنی لسانی ساری کی ساری باتیں صرف اللہ کی کرو یہ صرف والا معنی کہاں سے لیا میں نے تو بولو بولو بزرگو کلو عبادت فل ان اعبد اللہ وجتنب الطاغوت اور بچ جاؤ طاغوت سے طاغوت کا کیا معنی اسم لکل معبود من دون اللہ خازن اور معلم ہے اور اس کی میں گفتگو کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں فمنہم من ہدی اللہ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے حق قبول کرنے کی ہدارانو مائی فرما دی فمن ہم اور بعد ان میں سے وہ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے ان پر ان کے الضلالت و ضلالت یعنی گمراہی مسلط ہو گئی ان پر فصیروا فی الارض تخویف دنیاوی چلو پھرو بھی زمین کے فنظروا پس دیکھو غرض سیر کئی پاکانا کیسے تھا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا ان تحرس علا حداہم نفی مختار کل ہونے کی ان اور تسلی بھی ہے اگر آپ چاہیں حرص کریں ان کی ہدایت پر تو فلا ین پاؤ حرصوں کا جزا مقدر ہے اور نیچے ان تحرس علا حداہم پر ہے عبارت فلا جنفاؤ ہرسوں کا پس نہیں نفع دے گا تیرا ہرس یہ فإن اللہ بے شک اللہ پاس لا یہدی من یضل اللہ نہیں ہدایت دیتا جو گمراہ ہو وما لہم من ناصرین یا یضلو کا معنی ہے جو ضد پہ اڑ جائے اور ضدی ہو وما لہم اور نہیں ہے بات سے ان کے من ناصرین نفی شفاعت کاریہ کوئی امدادی باقسمو باللہ جادہ ایمانہم اور قسمیں اٹھائی اللہ کے نام کی بڑی شد و مد سے جادہ ایمانہم کا معنی بڑی شد و مد سے لا یبعث اللہ من یموت اللہ نہیں زندہ کرے گا جو مر جائے گا بلا کیوں نہیں زندہ کرے گا وعدن علیہ حقا وعدہ اوپر اللہ کے یعنی اللہ کے ذمہ ہے حقا پکا ولیکن اکثر الناس مگر ولیکن لیکن باوجود قیام دلائل کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں لے جو بین لہم تاکہ بیان کرے تو واسطے ان کے لے جو بینا تاکہ بیان کرے ان کے سامنے اللہ دی وہ مسئلہ یکتا لے پونا پیئے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مباہدوں کے ساتھ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہم کانو کاذبین اللہ مردوں کو تو زندہ کرے گا کیوں اگر قیامت نہ ہو مردے زندہ نہ ہوں تو سارا جہان ابد اور بیکار ہے جہان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں صرف ابد ہی نہیں سارا جہان ظلم ہے ظلم پر مبنی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی حق پرست مصیبتوں میں ہیں باطل پرست عیش و عشرت میں ہیں اللہ والے آزمائشوں میں ہیں اور کافر مشرق آسائشوں میں ہیں یہ دنیا کا نظام ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ظالم ظلم کر کے لندن چلا جاتا ہے بدلہ کوئی نہیں سامنے نظر آتا اور مظلوم وہ پس جاتا ہے مر جاتا ہے انتقام سامنے نہیں آتا تو اگر ایسا جہان نہ ہو جس میں ظالم مظلوم جھوٹے سچے کھرے کھوٹے مشرک مواحد کافر مسلم اس کے نتائج کا فرق ظاہر نہ ہو تو پھر یہ پورا جہان بیکار ہے اور پورا جہان باطل ہے مبنی بر باطل ہے اس لیے فرمایا قیامت تو قائم ہوگی تاکہ اللہ پاک کھولے ان کے سامنے او اللہ دینا یختلفو نہ پیئے وہ مسئلے جو دنیا میں مغیبوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے یوں تو نہیں ہوگا کہ جہاں توحیدی بیچارے ساری رات بیٹھے رہے اور مشرق خراتے بھر کے سوئے اور قیامت والے دن دونوں اب اپنے قیامت نہ ہو اور وہ خراتے پچا جائے یہ نیندیں یہ مشقتیں یہ ان کے ذمہ رہ جائیں یہ تو نہیں ہے قیامت آئے گی اور مباہدوں کو رات کا جاگنا اس کا ثواب ضرور ملے گا اور ان مسائل کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور جو مشرکوں کے ساتھ اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, جو مشرکوں کے ساتھ اختلاف ہے کہ حاجت روائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ اختلافی مسئلے, ان کا بیان ہوگا قیامت کے دن. یہ جو صوفی کہتا ہے کچھ کچھ نہیں ہونی, یہ صوفی الو کا چرخا ہے, کچھ کچھ ہونی ہے, یختلف نہ پیے اور چھیڑے بھی قیامت میں اختلافی مسئلے جائیں گے. انہی اختلافی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ دینا یختلف نہ پیے والے یا لمحہ, اور تاکہ پتہ لگ بنے کافرانوں انہم کانو کاذبین, کہ وہ کافر تھے جھوٹے بے ایمان. نہیں تو کیا فرق نکلے گا, کربوگے والا بھی رہ جائے, خربوزے والا بھی رہ جائے, اور آپ بھی بیٹھے رہیں, قیامت قائم نہ ہو تو فرق کیا سامنے آئے گا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, سارے ارساں دے چلڑ پچا بنے ہیں, سارے گیارہویں دے لمبے لمبے پر ٹوٹے ہضم کر جامن بے حیا, اس طرح نہ ہوتی. اللہ فرمائے کفروا انہم کانوا کاذبون, سچے تے کوڑے نو نہ کہنا ضرور ہے, انما قول راد شئین, باقی رہ گیا قیامت کیسے آئے گی, انما قولنا, فکر نہ کرو سوائے اس کے نہیں کہ کلمہ ہمارا, بات ہماری کسی چیز کو جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا, اس کے کرنے کا, یہ کہنا ہے اس کو کون فیکون, کون ہم کہتے ہیں ہو جا, فیکون فہو یکون, وہ ہو جاتی ہے. سب مردوں کو زندہ کرنا کون فیکون کی قوت پہ ہوگا, سب مردوں کو زندہ کرنا کون فیکون کی قوت سے ہوگا. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اسرافیل کو حکم دیں گے, اسرافیل وہ نعرہ لگائے گا ایتو حل ازام البالیا او کھوکھلی ہڈیاں, بکھری ہوئی ہڈیاں, کھوکھلی ہڈیاں جو پرانی ہو چکی ہو, ریزہ ریزہ ہو چکی ہو, آواز دے گا اسرافیل او ازام بالیا, ان کو آواز دے گا. اور وہاں جب اسرافیل یہ نعرہ لگائے گا تو انسانی جسم کے جہاں جہاں ذرات ہوں گے, کسی کے سمندروں کی تہوں میں, کسی کے پہاڑوں غاروں میں, کسی کے جنگلوں بیابانوں میں بکھرے ہوئے ذرات, یہ سارے ابھریں گے اپنے اپنے مقام سے, ایک ہی نعرہ لگے گا اسرافیل کا, اور وہ نعرہ یہی ہوگا ایو ایتو حل عظام البالیا, او پرانی ہڈیاں, او شعور پرانے بال اور پرانی ہڈیاں ساری جمع ہو جاؤ, تو ایک نعرہ سے یک دم وہ ہڈیاں ابھر کے ڈھانچہ تیار ہوگا. یہ ڈھانچہ بنے گا جو قبروں کے اندر ہیں, قبروں کے اندر بن جائے گا, جن کو قبریں نصیب نہیں ہوئی, جہاں کہیں بھی ان کے ریزے اور ذرے موجود ہیں سب کا ڈھانچہ بنے گا. پھر اسرافیل ساری اربا سجین والی بھی اور الیجین والی بھی, سب ارواح کو اس سور کے اندر اکٹھا کرے گا, ساری روحیں اپنے مستقر سے نکل کر سور اسرافیل میں آ جائیں گی. پھر وہ پھونکا مارے گا یوں کر کے, جب پھونک لگے گی اس ناکور میں تو پھر یرج او کلو روح الا جسدہا, تو ہر روح اپنے جسم کی طرف سیدھی آئے گی, جسم میں ڈل جائے گی, اور جب روح ڈلے گی تو آدمی زندہ ہو جائے گا, اور جب زندہ ہوگا تو پھر قبر میں نہیں رہ سکے گا, قبر پھٹ جائے گی اور قبروں سے باہر نکل آئیں گے. یہ مطلب ہے, یہ کیا اذا اردنا ہو ان نقول له کن فیکون. Thank you.